6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 4 augustus. Oud-president Trump pleitte zoals verwacht niet schuldig voor de rechtbank in Washington. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een vervolging van een politieke tegenstander noemt Donald Trump de rechtszaak tegen hem. De Amerikaanse oud-president is voorgeleid in de rechtbank van Washington D.C. vanwege een serie aanklachten over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool. Zoals verwacht zei Trump dat hij onschuldig is. Na afloop van de zitting noemde hij het een treurige dag voor de VS. Trump kan meerdere jaren cel krijgen als hij schuldig wordt bevonden. De tijgermug is in Nederland met een opmars bezig. In 2020 werd de mug in 2 woonwijken aangetroffen, dit jaar in 12. Inwoners van de wijken krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en ze weg te halen. De tijgermug is een stuk kleiner dan de gewone mug en te herkennen aan een wit streepje op de rug. In landen waar de tijgermug veel voorkomt, kan die infectieziekte als knokkelkoorts overdragen. In Nederland is die kans nog klein. De NVWA zet in op grootschalige bestrijding, maar de tijgermug helemaal uitroeien in Nederland zal niet lukken, zegt de autoriteit. Bij een brand en een explosie in een woning in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de bewoner. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen. Het is nog onduidelijk of de explosie de brand heeft veroorzaakt of andersom. Ook in Nieuwegein en Den Haag waren ontploffingen. Daar raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de incidenten. In de buurt van Stockholm zijn tenminste 50 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij tijdens een Eritrees cultureel festival. 8 van hen zijn ernstig gewond. Volgens Zweedse media gingen bezoekers en demonstranten met elkaar op de vuist. De organisatie zou aanhangers hebben uitgenodigd van het dictatoriale regime van Eritrea. En tegenstanders die in de buurt in Stockholm mochten demonstreren zouden zijn opgerukt naar het festivalterrein. FC Twente is door naar de derde voorronde van de Conference League. De club uit Enschede had daar tegen het Zweedse Hammarby een verlenging voor nodig. Na 90 minuten was het 1-0 voor de Zweden. Dezelfde score waarmee Twente de eerste wedstrijd had gewonnen. In de verlenging maakte Sam Stijn 1-1, waardoor Twente doorgaat. De wedstrijd werd gespeeld zonder publiek uit Enschede. Bij de wedstrijd van vorige week in Nederland waren er rellen en ook in Stockholm was het onrustig. Een paar Twente-fans waren op eigen houtje afgereisd naar Zweden. Op de WK baanwielrennen in Schotland hebben de Nederlandse para-wielrenners 3 keer goud gewonnen. Caroline Groot pakte goud op de tijdrit. Tristan Bangma en Patrick Bos voegden er op de tandem nog een gouden plak aan toe op de achtervolging. En Daniel Abraham werd wereldkampioen op het onderdeel scratch. De Nederlandse teamsprinters pakten net geen brons. Ook een gouden medaille bij de WK para zwemmen. Thomas van Wanrooy was de beste op de 100 meter rugslag. Het weer, de ochtend begint bewolkt met buien. 'S middags mogelijk ook met onweer. Later op de dag wordt het wel droger en het is vandaag 20 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met veel regen en dan maximaal 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Niet schuldig, dat zei voormalig president Trump in de rechtbank van Washington op de reeks aanklachten waarin hij wordt beschuldigd voor onder andere staatsondermijning na de verkiezingen van 2020. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. Het is een trieste dag voor Amerika. Dus de vervolging van een politieke tegenstander. Dit had nooit mogen gebeuren in Amerika, zei Trump vlak voordat hij het vliegtuig instapte. Amerika-correspondent Rudy Bauma, wat voor een dag was het? Ja, een dag met enorme belangstelling van de pers in ieder geval, maar ook wel een dag die al een beetje vertrouwd begint aan te voelen. Hè, na de eerdere voorgeleiding van Trump in Manhattan en Miami. Ja, hij gaat naar binnen en krijgt toch wel een speciale behandeling in vergelijking met normale verdachten, want er wordt geen mugshot gemaakt of een borgtocht vastgesteld. Vervolgens hoort Trump binnen de lastenlegging aan, pleit hij onschuldig en mag hij zo na zo'n 3 kwartier weer vertrekken. Maar deze keer trouwens wel met de waarschuwing van de rechter dat hij tot de rechtszaak echt begint geen strafbare feiten meer begaat en ook geen getuigen beïnvloedt. Nou was het de derde aanklacht waarvoor Trump moest voorkomen, eerder al in Miami en New York. In hoeverre is dit de meest serieuze van allemaal? Nou, dat is het in ieder geval volgens prominente democraten, zoals hun leiders in het congres, die hebben dat deze week echt letterlijk zo genoemd. De meest serieuze en de zaak met de meest verregaande conclusies, of consequenties moet ik eigenlijk zeggen. En de zaak waar de vaart in wordt gezet, hè, die openbaar aanklager, die Jack Smith, die wil echt een snelle rechtsgang. En de rechter legde gisteren beide partijen 3 data voor de aftrap, zullen we maar zeggen. En de verdediging koos de laatste. En dat betekent dat de volgende zitting op 28 augustus zal zijn. Nou, daar hoeft Trump dan niet bij aanwezig te zijn. Want er wordt alleen maar bekendgemaakt op die dag wanneer de inhoudelijke behandeling begint. Zijn verdediging die benadrukte dat dit echt niet te snel kan beginnen, omdat ze veel tijd nodig zullen hebben om alle stukken te bestuderen. Trump zal in ieder geval voor de rechter moeten staan in de stad waar hij nauwelijks stemmen kreeg en die hij zo verafschuwt. Hij noemt Washington het moeras, de buik van het beest en een stad in verval. En daar zal hij moeten verschijnen voor een rechter benoemd door Obama, die al tientallen bestormers van het Capitool heeft berecht en hen vaak strenge straffen gaf. Er stonden tegenstanders voor de rechtbank, maar ook voorstanders. Want hij lijkt onder zijn aanhangers wel steeds populairder te worden hierdoor, hè? Ja, er waren niet enorm veel voor- en tegenstanders. Zeker niet veel voorstanders van Trump, moet ik zeggen. Maar degenen die er waren, die vielen wel enorm op door allerlei gekke pakken en geluidsinstallaties. Maar goed, na die eerdere 2 zaken hebben we inderdaad gezien dat hij alleen maar populairder is geworden onder zijn achterban. Hij is ver uitgelopen op zijn rivaal Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Trump staat op 57% in de peilingen voor de Republikeinse voorverkiezingen. Ja, hoe kan dat nou? Nou, dat kan omdat 3/4 van de Republikeinen vindt dat Donald Trump niets verkeerds heeft gedaan in aanloop naar 6 januari. Maar een nieuwe peiling geeft wel aan dat als hij wordt veroordeeld, een deel van de Republikeinen wel degelijk afhaakt. En als hij echt de gevangenis ingaat, dan gaat meer dan de helft van de Republikeinen echt niet meer op hem stemmen. Die campagne, hoe gaat die eruit zien straks voor hem? Dat vraag je dan wel af, want ondertussen heeft hij allerlei rechtszaken lopen dus. Ja, hij zal zijn campagne veelvuldig moeten onderbreken voor bezoek in de rechtszaal in Manhattan. En in Florida starten in maart en mei 2 andere zaken tegen hem. Voor dat zwijggeld aan die pornoactrice Stormy Daniels. Dat is eigenlijk een boekhoudfraudezaak. En in de zaak over het achterhouden van geheime overheidsdocumenten in Mar-a-Lago. En er komt deze zaak in Washington nu nog bij. En binnenkort volgt er nog een zaak in de staat Georgia, ook over verkiezingsbeïnvloeding. Stel hij gaat meedoen aan de verkiezingen. Wat zijn dan zijn kansen? Ja, ook daar zijn weer peilingen over. En daarin scoort hij gelijke cijfers met Joe Biden. Dus dat kan opnieuw dit komend jaar een spannende race worden, volgend jaar. En Biden heeft nu bewust niet gereageerd op de telastenlegging vandaag, gisteren moet ik zeggen. Hij tweet wel over de economie en over andere zaken. En hij straalt uit dat hij als president hier boven staat en dat het aan de rechterlijke macht overlaat. Trump kan het dus wel aanhang verliezen als we naar die andere peilingen kijken bij een veroordeling. Dus het wordt spannend, het kan een hoop kanten op. En dan moet eerst natuurlijk nog de nominatie zien binnen te halen. Natuurlijk. Maar hij staat er zo goed voor. En in de geschiedenis van de voorverkiezing is het nooit voorgekomen dat hij met zo'n dat een kandidaat met zo'n grote voorsprong nog de nominatie misloopt. Dus we kunnen zeggen dat hij toch wel in zijn zak zit. Correspondent Rudy Bouwmaar. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur aandacht voor Oekraïnse bedrijven die in handen zijn van rijke Russen, zoals een van de grootste energiebedrijven van Oekraïne. Dat is de VS Energy. Oekraïne voert nu een rechtszaak tegen dat bedrijf in de hoop het te kunnen confisceren. Ook Nederland speelt een rol, want het moederbedrijf van VS Energy staat in Nederland ingeschreven. Advocaat Ivo Amar, die gespecialiseerd is in sanctierecht, kijkt daar niet van op. We hebben heel veel Russische en Oekraïnse bedrijven die een vestiging hebben, al dan niet een hoofdvestiging hebben in Nederland. Dat gebeurt heel veel. Ja, dat heeft met het fiscale klimaat te maken en de eenvoud om hier een bedrijf op te richten. Je kunt hier heel gemakkelijk, al dan niet door middel van een trustkantoor, een bedrijf oprichten. Oekraïne heeft bij Nederland aangeklopt voor steun. Volgens Nieuwsuur heeft het Openbaar Ministerie bedrijfsinformatie over VS Energy gedeeld met zijn Oekraïnse collega's. Logisch, zegt advocaat Helene Over de Linde. Hier worden dan winsten weggezet. Nou, die wil je natuurlijk hebben als schadevergoeding voor de zaak die dan bijvoorbeeld in Oekraïne loopt. Dus heel belangrijk, zo'n verzoek, heel belangrijk ook dat de zaken tijdig worden geconfiskeerd of beslagen, want anders is het weg. Ja, ik denk dat er nog veel van dit soort zaken gaan komen, maar het kost tijd om ze boven water te halen. Maar ze gaan er komen. De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders kwam hier in de jaren 60 en 70 naartoe. Hoe kijken zij terug op hun komst en hun leven hier? Documentairemaker Jalal Bouzamour bekijkt het leven van 5 Marokkaanse mannen in de docuserie Mokronados. Abdallah Laguili is een van die mannen. Laguili werd in de jaren 70 geselecteerd door de Nederlandse ambassade. En hij vertelde in Met het oog op morgen hoe dat ging. Ja, dat moet ik gewoon zeg, dat ben ik ongeschoold. Dus lagere scholen. En heb ik gewerkt in mijnen. En heb ik laten zien dat mijn handen en alles dat... heb ik gewerkt en moet ik omdraaien. Het is bedoeld gewoon dat de gekozen mensen dat gewoon voor arbeid en niet voor iets anders. Mensen mochten niet geschoold zijn, dan pas werden ze naar Nederland gehaald. Toch is de eerste generatie Marokkanen erg dankbaar, merkte Bouzamour. Zo ook zijn vader. Maar hij staat er iets anders in. Ik ben blij dat mijn wieg hier heeft gestaan. De dankbaarheid die mijn vader heeft gehad is echt tot het eind zo geweest. Wat ik heel bijzonder vond. Ook dat zeg je inderdaad goed. Dat zie je ook terug bij de 5 mannen die ik geportretteerd heb. Terwijl de reacties niet altijd fantastisch zijn, toch? Dus dat vind ik ook bijzonder. Ja, kijk, want ik ben dankbaar nogmaals dat ik hier ben en dat ik hier geboren ben. Maar daar ben ik mijn vader dankbaar voor. Ik ben niet zozeer Nederland dankbaar. Vandaag vertrekt een bijzonder schip vanuit de Rotterdamse haven, het historische zeilschip de Oosterschelde. Het gaat wereldreis, gebaseerd op de reis van Darwin. Langs de lijn Omspreken sprak met een van de kapiteins, Gerben Nap. Hij vertelde dat ze de wereldreis maken om het schip te behouden. De Oosterschelde is een van de heel weinige historische schepen die überhaupt nog bestaan in de wereld. Het is ook de enige Nederlandse historische driemaster die er nog is. En het schip is gebouwd in 1917, dus ruim 100 jaar oud, 106 jaar. En we proberen dat schip te behouden voor de toekomst. En gek genoeg, misschien klinkt dat gek, door er zoveel mogelijk mee te varen. Want zoveel mogelijk mensen moeten zien van dat schip, weten van het schip en horen van dat schip. Dat is niet het enige doel van de reis. Er gaat ook een groep jonge wetenschappers mee die gaan onderzoek doen onderweg. Al die havens die Darwin destijds aandeed, doen we onderzoekjes. Maar ook aan boord spinnetjes vangen uit de verstaging. Of tellen van vogels, het tellen van zeedieren. Onderzoek naar organismen die in het water zitten, dat soort dingen. En dat was gisteravond op Radio en TV. enough to carry on. No love, no admission, take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, Years and Years met King. Gemeenten moeten volgens het AD nog duizenden woningen voor statushouders zien te vinden. Al eerder bleek dit jaar dat gemeenten worstelen met huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. En het AD heeft dat probleem verder geïnventariseerd. Het lijkt onmogelijk om de voor 32.000 statushouders afgesproken woonruimte te vinden. Zo moet Urk 49 mensen huisvesten. Maar volgens een gemeentelijk woordvoerder is dat een eiland met weinig huizen. Verderop in Staphorst zien ze het ook niet zitten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten bevestigt het beeld in het AD en noemt het een ongekend grote opgave. NRC schrijft over de gevolgen van de grote personeelstekorten in de kraamzorg. Zo hadden gezinnen met een pasgeboren baby ooit recht op 80 uur kraamzorg. Inmiddels is in een aantal regio's 24 uur de standaard. Vooral in de Randstad, Brabant, Limburg en Twente is er te weinig personeel. Een paar kraamzorgorganisaties kondigen daar ook dit voorjaar een cliëntenstop af. Andere organisaties proberen creatieve oplossingen te bedenken. Zo wordt er in het westen van Brabant sinds kort zorg verleend van achter een scherm. Kraamverzorgers videobellen dan met de ouders en geven zo instructies. Loverboys slaan steeds vaker toe via Snapchat, waarschuwt een psychosociaal therapeut in Trouw. Therapeut Meta Herman de Groot ziet dat steeds vaker jonge meisjes slachtoffer zijn van loverboys. Die worden benaderd via Snapchat, vallen in een manipulatieve val en worden dan seksueel uitgebuit. Het afgelopen half jaar hebben zich maandelijks 2 meisjes gemeld bij deze therapeut die zoiets meemaakten. Het Centrum Seksueel Geweld zegt in Trouw dat vooral sinds corona het aantal zedenzaken rond jongeren is toegenomen. Vaak verliep het eerste contact dan via Snapchat. En niet alleen meisjes zijn slachtoffer, ook jongens. En het is steeds meer oppassen voor zakkenrollers in Nederland. In het eerste halfjaar werd er 6500 keer aangifte gedaan van een gestolen telefoon, portemonnee of zonnebril. En dat is een stijging van bijna 40% vergeleken met vorig jaar, schrijft de Telegraaf vanochtend. Volgens de krant zijn het vooral mobiele bendes die op grote evenementen als festivals toeslaan. Sommige bendes volgen de tournee van een populaire band en slaan dan in elke stad in Europa waar de band optreedt toe. Volgens de projectleider Mobiel Banditisme van de politie zijn er zo tientallen zakkenrollerbendes actief. Vooral uit Zuid-Amerika, Noord-Afrika en Oost-Europa. In Glasgow is het WK baanwielrennen begonnen. De eerste Nederlandse medailles kwamen van de para-wielrenners. In totaal wonnen zij 1 zilveren en 3 gouden medailles. Een van die gouden medailles was voor Daniel Abraham op de scratch. En hij biechtte na zo'n overwinning op dat hij voor de finale al een training op de weg had gedaan. 6,5 uur heb ik vandaag getraind en ik was een beetje zwaar teleurgesteld. De achtervolging. Ja, wil ik gewoon een beetje ontspannen, gewoon fietsen, lekker even. En dit is maar 15 kilometer sterven. Even wachten. Ja. Je wordt hier wereldkampioen nou, met zo'n wedstrijd en je hebt vandaag overdag gewoon 6,5 uur op de weg getraind. Ja. Normaal mijn doel is de tijdrit op de weg, maar dus vandaag moet ik gewoon de teleurstelling uitzetten. En gewoon vanavond gewoon de 15 kilometer beuken, dat heb ik gedaan. En dat is gelukt en gewoon super blij. En de trainer weet het niet, maar ja, is goed. Ja, we hebben het daarover. Zei Daniel Abraham tegen verslaggever Han Kok. Voor de teamsprinsters zat een medaille er net niet in. Jeanne Braspennix, Kira Lambrink en Hetty van der Wouw verloren in de strijd om het brons van China. Verslaggever Han Kok vroeg hen of dit het maximaal haalbare is of work in progress. Ik denk dat het nog steeds een work in progress is. Eens? Ja. Waar zit het work en waar moet de progress nog komen? Nou, ik kan veel beter starten dan dat ik vandaag heb gedaan. Ik weet niet waar het aan ligt. Dus we moeten na het WK eigenlijk echt even flink weer terug naar de tekentafel en daar kijken hoe we dit gaan oplossen. Maar goed, die tijden die vandaag gereden worden op de startronde, die moet ik normaal gesproken ook makkelijk kunnen rijden. Dus ja, daar zit zeker progressie in. Ja, in die laatste race laat je inderdaad wat veel liggen. Is dat niet gewoon vermoeidheid dan? Ja, nou, normaal gesproken kan ik echt drie rondes rijden die nagenoeg bij elkaar liggen. Nee, dus. Terug naar de tekentafel. Ja. Ja, huiswerk. Hoe kijk jij terug op dit toernooi? Ik denk dat we het vooral moeten zien als weer een leermoment. Wat Kira ook zegt. Echt oppakken. Kijken wat we anders kunnen doen om nog beter te worden. En ook wel een moment om te zien dat de concurrentie ook niet stilstaat. En echt harder en harder blijft gaan met weer een nieuw wereldrecord. Dus we weten wat ons te wachten staat. Ja, ja. Maar je moet ook doelen stellen. Hè? En realistische doelen, dat is ook wel handig altijd. Mm-hmm. Wat zit er nou in? Nou, ik denk dat hier vandaag nog steeds wel podiumplek in had gezeten. Daar zijn we ook zeker voor gegaan. Maar ja, helaas lukt dat vandaag niet. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat dat volgend jaar niet lukt. Nee. Eens met die tussenconclusie, zeg maar? Ja, zeker. Zeker. Ja, voor nu zat er met die meiden helaas niet meer in. Maar inderdaad, we kunnen allemaal beter. Dus daar gaan we ook voor volgend jaar. En vandaag gaat het WK baanwielrennen weer verder. Vooral in het avondprogramma zijn er opnieuw een paar Nederlandse medaillekansen. De gemeenteraad van Terschelling is teruggekomen van vakantie vanwege problemen met de reconstructie van het havenfront. Vanwege het project om onder meer damwanden te verstevigen is 15 miljoen euro nodig. Een enorme investering voor de gemeente. En gisteravond was er een debat over in die gemeenteraad. Lennart-Jan Geerts van Omroep Friesland, die was erbij. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is er aan de hand met het havenfront dat het allemaal nodig is? Ja, ontzettend veel. Het is ook een ontzettend groot project. Je zei het net zelf kort al even. 15 miljoen euro wordt ervoor vrijgemaakt door de gemeente Terschelling. En dat is ook de grootste investering die ooit gedaan is door de gemeente Terschelling. Wat er nou precies aan de hand is, ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Er speelt veel achter gesloten deuren. Maar het komt erop neer dat de leden van het projectteam die ermee bezig zijn, zijn opgestapt. En dat is gekomen omdat er in een raadsvergadering in mei, op 10 mei, door de gemeenteraad is besloten dat de gemeenteraad meer invloed wil hebben op het project. Dat ze het vertrouwen niet hebben dat het projectteam het goede doet voor het eiland. En die 15 miljoen euro beter gecontroleerd moet worden, doordat er ook zeggenschap weer bij de gemeenteraad moet liggen. Nou ja, daardoor zijn die leden van het projectteam opgestapt en lijkt het project nu vertraging op te gaan lopen. En daarom dus een extra spoeddebat gisteren hier in de gemeenteraad. Ja, want is die investering wel heel hard nodig, in de zin van moet er snel iets gebeuren? Ja, dat moet er zeker. Westerschelling is een van de weinige dorpen in de hele provincie Friesland die compleet buiten dijks ligt. Er staat hier geen dijk om het dorp. Ik zit nu zelf ook op Westerschelling. Als ik hier uit het raam kijk, dan zie ik direct het water. Er staat een klein muurtje. En de haven, ja, die kan het best wel aan. Maar de zeespiegel stijgt en daar moet wat voor gebeuren. Nou, dat is het lange termijn idee dat er wat moet gebeuren. Vanwege de verandering van het klimaat. Maar aan de andere kant is ook gewoon de huidige haven hard aan vervanging toe. Er zijn damwanden die verzakken. En dat komt niet zozeer doordat het zeewater stijgt of dat het tegen de damwanden aankomt. Maar Westerschelling heeft ook een groot duin. Daar valt op dit moment ook weer in deze natte zomer heel veel regenwater op. Dat regenwater zakt naar beneden en dat wil dan weer naar die zee. En dat drukt dan tegen die damwanden aan de andere kant. En daarom wil dit project, dat havenfrontverandering, wil die damwanden weghalen en wil er een soort glooiend dijkje van maken. Met stenen, ja, een soort dam, tussen dam en dijk in. En op die manier kan het water dan altijd, het zoete regenwater, altijd naar zee stromen. En dat moet het beter maken. En dat is dus hard nodig. Want ja, de gaten vallen in de kade, omdat die damwanden lek zijn. Ja, dat heeft dus allemaal wel een beetje haast. Vandaar dat ze dus terug moesten komen van vakantie. Hoe ging het aan toe in het debat? Nou, niet al te best. Het gemeenteraad van Terschelling heeft 11 leden. En er is al bijna een jaar een bestuurscrisis. Vooral de coalitie wil heel graag de burgemeester weg hebben. Die zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de burgemeester. En nu was precies de andere helft van de raad de oppositie. En dat zijn 5 leden. En de coalitie zijn 6 leden. Maar die 5 leden van de oppositie die hebben gisteravond het vertrouwen opgezegd in de wethouder. En er gaan dan de hele tijd verwijten over en weer van het gaat niet om wat er gebeuren moet, het gaat om het poppetje. En dat lijkt ook heel erg zo. Maar ja, als ik ze na afloop dat vraag, dan zeggen ze nee hoor, het gaat echt over de inhoud, niet over de personen. Maar dan zegt de coalitie weer van ja, de oppositie wil alleen de wethouder weg hebben om het poppetje. Ze moet hangen, dat allemaal van dat soort opmerkingen worden gemaakt. En diezelfde opmerkingen die zijn eerder dit jaar gemaakt. Eind vorig jaar gemaakt over de burgemeester. En daar is ook onderzoek naar gedaan, naar die bestuurscultuur. En het komt erop neer dat de gemeenteraad wat vaker in de spiegel moet kijken. En dat bleek ook gisteravond weer. Want ze verwijten elkaar de hele tijd hetzelfde. En constructief werken naar oplossingen voor zo'n haven zat er op dat moment niet in. Nee, terwijl eigenlijk moet het project dus tegen de winter beginnen. Hoe gaat het daar nou mee dan? Nou, volgens de wethouder werd gisteren, het was een interpellatiedebat, dus er werden veel vragen gesteld aan haar en ze gaf antwoord. En de 6 maanden vertraging zit er sowieso in. Nou ja, dan kan je je voorstellen, de hele haven moet eruit. Dat is de toegangspoort tot Terschelling. Dat zou in januari zou dat van start gaan. Als je dat van zomer gaat doen, of komende zomer, de zomer van 2024... dan zit je in het toerisme ontzettend in de weg. Je kan niet dan de toegang naar Terschelling tijdelijk stopzetten. Dus dan zou waarschijnlijk nog meer vertraging ontstaan. En ondertussen worden dus die kleine projectjes die nu al nodig zijn, omdat een damwand verzakt en dat weer opgevuld moet worden, die worden uitgesteld omdat de gemeente zegt van ja, we doen het straks in het grote project in één keer. Maar ja, als dat grote project steeds verder wordt, dan wordt het steeds lastiger hier. Een groot probleem dus op Terschelling. Dankjewel, Lennart-Jan Geerts van Omroep Friesland. Het is 7:03. Morgen gaat het volgens de verwachtingen veel regenen. Dat is jammer hoor. Ik had best wel zin in zo'n Saturday in the Park. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump heeft zoals verwacht onschuldig gepleit in de rechtbank van Washington DC, waar hij moest verschijnen vanwege een serie aanklachten. Die gaan over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool. In 2021 waren zo'n 6000 bedrijven slachtoffer van afpersing met gijzelsoftware. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het vooral gaat om ZZP'ers. Mogelijk komt dat doordat zij minder middelen hebben om zich te beschermen. Bij een gijzelsoftwareaanval worden computers geïnfecteerd met software waardoor gegevens ontoegankelijk worden. Bij een brand en explosie in een woning in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio was het de bewoner. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. En de Nieuwegein en Den Haag waren ook ontploffingen. Daar raakte niemand gewond. In Rotterdam was het de afgelopen nacht 2 keer raak. Na een van die ontploffingen bij een huis in het noorden van de stad kon de politie 2 verdachten oppakken. Het weer. De ochtend begint bewolkt met ook buien. 'S Middags mogelijk ook met onweer. Later op de dag wordt het wel droger. En het is vandaag 20 tot 22 graden. Wie vaak de A10 bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt deze zomer op dit traject aan de weg gewerkt. Van 5 tot 14 augustus is de A10 Zuid richting Utrecht afgesloten tussen knooppunt Badhoevedorp en oprit S109 Rai. In september is de A10 Zuid richting Schiphol 2 weekenden dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Het regent hard en veel de afgelopen weken, terwijl het afgelopen juni juist zo ontzettend droog was toen het meer dan 30 dagen juist niet regende. Nico Wanders is hydroloog aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet dat met de natuur? Ja, voor de natuur is dit weer heel goed eigenlijk. Want we hebben van die, ja, voor de mensen die moeten fietsen naar hun werk, vervelende miezerdagen. Maar dat geeft de natuur heel veel water en ook heel rustig, zodat het heel rustig de grond in kan trekken. Ja, en dat vult, zoals je al zei, die tekorten op, die zijn ontstaan in juni en ook daarvoor al. Dus daar, in de bodem wordt langzaam nu een watervoorraad opgebouwd. Ja, en dat is natuurlijk wel goed voor de planten die dat wel nodig hadden. En dat zie je dus ook, hè, als je rondloopt in bijvoorbeeld een bos. Ja, ja, waar we vorig jaar de bladeren van de bomen zagen vallen omdat het zo droog was. En waarom zien we dat dit jaar, ja, eigenlijk alles groen bij staat? En zeker de bomen die ook wat dieper met hun wortels kunnen komen, ja, die kunnen echt nog goed water ophalen. En die voorraden worden nu gelukkig weer aangevuld voor ze. En betekent het ook dat het water langer vastgehouden kan worden? Ja, deze manier, als het wel gisteren ook bijvoorbeeld buien op sommige plekken die wateroverlast veroorzaken, ja, dat is heel lastig. Want die stromen meteen het riool in. Nou, die gaan naar de slootjes, naar de zee. Dat is kwijt. Maar juist die dagen die eigenlijk eindeloos grijs zijn, met miezer en de hele dag een klein beetje regen, ja, daar zie je eigenlijk dat er heel mooi dat water de grond in kan trekken. En dus heel lang erover gaat doen voordat het uiteindelijk bij de zee is. En ja, in dat betreft is het heel goed om het langer vast te houden ook deze zomer. En die voorraad, ja, die we nu opbouwen, die kan ons helpen tot het einde van de zomer vanaf van de natuur. Ja, want het grondwaterpeil, is dat dan weer op het oude niveau, zou ik maar zeggen? Ja, het trekt langzaam weer richting normaal. Dan moet je wel verwachten, dat duurt altijd een tijdje, want het water moet eerst de bodem in en dan helemaal zakken naar dat grondwaterpeil. Maar je ziet wel dat al die grondwaterplekken wel naar richting normaal bewegen. Dus ik verwacht dat ook weer zal herstellen tot grotendeels normaal. En dat is ook natuurlijk weer goed nieuws voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven die daar ons drinkwater uit halen. Ja, want die maakten zich inderdaad toen in juni enorme zorgen, maar die zorgen zijn in ieder geval voorbij. Ja, nee, dit helpt zeker. Ja. Eerst zo lang droog en nu best veel regen. Hoe uitzonderlijk is dat? Ja, het is sowieso een uitzonderlijke afwisseling van extreem. En dat zien we eigenlijk over de hele wereld al. Maar die droge periodes, ja, die zien we steeds vaker voorkomen. We hebben in 2018 een goede droogte gehad. En vorig jaar was het heel droog. Dus ja, het is wel onderdeel van een veranderend patroon. Iets wat we steeds vaker gaan zien, is ook een lange droge periodes. Dus dan zullen we daar ook ons op moeten inspringen als de klimaatverandering zo doorzet. En heeft dat nog bepaalde effecten waar we rekening mee moeten houden? Nou, ik kan me bijvoorbeeld aan denken dat dus de zomer wordt ook steeds langer en droger. En dat betekent dus dat we ook steeds grotere watervoorraden moeten hebben. Bijvoorbeeld voor boeren die gewassen willen verbouwen. Want ja, als de planten steeds meer water nodig hebben, dat betekent ook dat er meer watervoorraden moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de natuur natuurlijk, al is het daar heel lastig om te gaan sproeien. Dus daarom is het vooral hopen dat de natuur zich aanpast. En dat we ook zoveel mogelijk van het water vasthouden. Dus we zullen echt daar ons moeten gaan aanpassen. Want die trend zet gewoon door. Ja. Wat betekent het eigenlijk voor de seizoenen? Want ik weet, het voorjaar was ook lang best koud. Vorig jaar was juist heel vroeg voorjaar. Zien we daar wel een verschuiving in als je naar de lange termijn kijkt? Ja, op de lange termijn zie je vooral eigenlijk dat die droge zomer wat langer wordt. Dus het is eerder warm en waardoor er eerder meer water gaat verdampen, waardoor planten eerder gaan groeien. Dat betekent dus dat we een langer groeiseizoen hebben voor die planten, want ook in het najaar wordt het warmer, dus kunnen planten langer blijven leven, hoeven ze minder snel hun blaadjes te verliezen. Dus eigenlijk die zomer wordt steeds langer. De winter wordt steeds warmer ook natuurlijk, dat weten we ook van die stijgende temperaturen. Dus we zien daar zeker verandering in, maar het wordt vooral ook grilliger. Dus die overgangen, we hebben nu een hele droge periode gehad, nu zitten we weer aan een hele natte weken te kijken. Ook het weer wordt grilliger, die extremen worden grilliger. En dat is vooral de uitdaging, denk ik, waar we naar moeten kijken. Dank u wel, Nico Wanders, hydroloog aan de Universiteit Utrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Wat vindt u van die kritiek? Ja, het is een heel goed punt. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Steeds meer mensen zetten hun eerste stapjes, dansstapjes wel te verstaan, in de wereld van salsa. Dansscholen merken een toename in het aantal cursisten en ook de salsafeesten worden drukker bezocht. Verslaggever Danny Simons zocht uit hoe dat komt. Ik ben op een feestje op het Westergasterras. Summer Breeze Latin Night heet het. Er wordt op de dansvloer constant doorgewisseld van partner. En in die wissels pak ik mijn moment om snel eventjes wat mensen wat vragen te stellen. Doet u dat al lang, salsa-feestjes bezoeken? Ja, al 5 jaar. Ja, zoiets, 5 jaar denk ik. En kennen jullie elkaar ook van salsa? Ja. Ja. Ja. Ja. Dus jullie zijn elkaar tegengekomen op feestjes? Ja. Ja, ja, op salsa-feestjes, ja. Je merkt wel, zeker als je eenmaal in de scene terechtkomt, hoe groot het is. En dat het ook alleen maar groter wordt. En, waar merkt u dat? Ja, omdat er gewoon eigenlijk iedere dag wel ergens gedanst kan worden. In heel Nederland. Gewoon dat je van binnen gaat vanzelf schijnen als je salsa danst. Nee, dat is gewoon heel cliché misschien. Maar je gaat vanzelf, word je gewoon bam. Je gaat aan. Ik ben even naar buiten gelopen met de organisator. Ja, Mimo Argam. Hoe lang doet u dit al? 27 jaar. 27 jaar. Ja, ja, ja. En hoe is het ooit begonnen? Ja, kijk, ik begon natuurlijk met een groepje van 6, 7 man met te oefenen. En er kwamen elke week een stuk of 5, 10 mensen bij. En, als je dat lang genoeg volhoudt, dan krijg je steeds meer mensen die je geïnteresseerd zijn. Ja, want hoeveel mensen zijn er nu? Ik denk dat er zo'n 1600 man gaan komen. Merkt u dat ook, dat de salsa-feestjes steeds drukker bezocht worden? Dat steeds meer mensen hier voor de salsa komen? Ik merk dat zeker wel, dat de populariteit wel groot wordt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de commerciële kant, hè, van de muziek. Hè. Denk aan de Daddy Yankee, de Shakira. Dat zijn eigenlijk een beetje de populaire artiesten die de Latijns-Amerikaanse muziek meer naar de voorgrond brengen. Dus je zet je halve left turn in. Langzaam, je krijgt hier ook je 1, 2, 3. Draai door. Stap, draai. Ik ben inmiddels op een dansschool in Den Helder. Inderdaad, je moet je danspartner in de gaten houden. Oké, nu sta je ongeveer zo. Het boeit niet zo heel veel. Probeer dicht bij je danspartner te eindigen. En niet alleen de salsa-feesten worden drukker, ook de salsa-lessen, waar natuurlijk letterlijk de eerste stapjes worden gezet. Eerst even met z'n allen. Mijn naam is Jayan Autar, 32 jaar jong en ik woon in Den Helder. En dit is uw dansschool, hè Jay? Ja, dit is mijn eigen dansschool, dansschool Salsa bij Jay. Ik heb hem nu al 9 jaar en ik durf wel te zeggen dat het nog nooit zo goed is gegaan. We hebben eigenlijk altijd al een stabiele groei doorgemaakt, maar de laatste tijd was het echt heel. Mag ik echt niet klaar. Tweede mambo, alright, go! Let's go! Hoe komt het volgens u dat salsa populairder is geworden? Wat ik zie is dat echt een stukje sociaal contact, wat mensen echt hebben gemist na corona, dat dat de mensen echt wel motiveert. Maar ook naast het sociale aspect ook echt een stukje fysieke beweging. Dus hoef je niet per se naar de sportschool te gaan, maar je had het ook gewoon hier op de dansvloer. Want zeker op een warme dag als dit, ook al hebben we ventilator staan en staan de deuren wagenwijd open, krijg je het warm en je verbrandt echt calorieën. Ik zie soms van die smartwatches wat mensen hebben verbrand. Het is gewoon een workout, zeker als we wat gewoon lekker doorknallen, dan kan het echt intensief zijn. Weer terug op het feestje in Amsterdam. Summer Breeze Latin Night. En er wordt hier zo hard gedanst en zo hard gezweet dat een summer breeze, een licht windje, wel welkom is. Ik zie natte haartjes en niet van de douche, maar van het zweet volgens mij. We zijn gewoon heel hard bezig. Het is eerlijk zweet. Verslaggever Danny Simons. Vanavond spelen Feyenoord en PSV om de Supercup, de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. De KNVB gaat strenger optreden bij voetbalwedstrijden als er homofobe spreekkoren te horen zijn. Wedstrijden kunnen dan worden stilgelegd. Een van de aanjagers van dat besluit is de John Blankenstein Foundation, een stichting die de acceptatie van LHBTI'ers in de sport wil bevorderen. Thijs Smeenk, sportjournalist en bestuurslid van de John Blankenstein Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het helpen, die maatregel, om homofobe leuzen aan te pakken? Ik denk wel dat die gaat helpen. De verwachting is, tenminste bij ons althans, dat die eerst best wel veel weerstand zal oproepen. Want het is de laatste jaar best wel erin geslopen dat het vrij normaal is om die leuzen te uiten. Dus wij denken dat het aan het begin nog best wel lastig wordt. Maar naarmate de tijd vordert gaat het waarschijnlijk wel effect hebben. Want wat is precies de regel? Het is nu nog, de KNVB heeft het omschreven, het besluit is genomen door alle clubs. Tijdens de laatste vergadering betaald voetbal eind juni. Dus alle clubs zijn ermee akkoord gegaan en willen dat het ophoudt en dat het verdwijnt. En nu is afgesproken dat als er een scheldwoord wordt gebruikt tegen bijvoorbeeld een speler of een scheidsrechter, een individu, dan kan eerst de speaker zeggen van hou je mee op. En werkt dat niet, dan kan de scheidsrechter besluiten om te zeggen van we stoppen ermee met de wedstrijd tijdelijk. En wat er gebeurt met groepen, want je hebt ook best wel vaak dat er wordt gezongen alle boeren zijn homo's of het zijn de homo's van Vitesse bijvoorbeeld. Wat er dan gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Dus het moet nog eventjes blijken als dat in de praktijk echt gebeurt. Maar het moet wel echt een spreekkoor zijn, dus een grote groep in het stadion die dat aan het roepen is. Niet een individu. Ja, wat vorig seizoen best wel vaak gebeurde, toen speelde ik Xavi Simons nog bij PSV. Ja. En het was bijna elke week wel raak. Xavi Simons is homo en toen gebeurde er eigenlijk helemaal niets. Of wat er gebeurde was dat de scheidsrechter aan hem vroeg van heb je er last van? Zo niet, dan gaan we door. En de clubs zijn daar wel een beetje van teruggekomen. Van, dat is best wel raar dat we het gaan vragen aan een jongen van toen nog 19. Van heb je er last van? Terwijl er op het veld misschien wel mensen zijn die homoseksueel zijn op de tribune. En de clubs en de KNVB zijn er nu wel van doordrongen van hey, dat moeten we misschien niet overlaten aan de speler. Maar meer aan onszelf of aan de arbiter. Het is wel ook een onderdeel van een heel pakket maatregelen. Wat gebeurt er nog meer? Vorig seizoen zijn er best wel veel dingen misgegaan op de Nederlandse velden natuurlijk. Gestaakte wedstrijden. De aansteken op het hoofd van David Klaassen bij Feyenoord tegen Ajax. Ja. Dus de KNVB heeft eigenlijk op alle gebieden gezegd van tot hier en niet verder. Ja, dat is toen al midden in het seizoen ingevoerd. Hè? Dat zodra er iets op het veld belandt en tegen een speler aankwam, dan werd het meteen gestaakt. En die maatregelen die blijven ze handhaven. Die blijven ze handhaven. Ze zijn wel iets minder scherp geworden. Want ze hebben ook wel gezien van dan is er elke week wel alles wel stilleggen. Dus die zijn iets afgezwakt. En een van de belangrijke wijzigingen is nog dat er meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de spelers en bij de trainers. Die zich ook af en toe wat van een slechte kant lieten zien. Als zij gaan klagen bij de arbitrage of zich op een andere manier slecht uiten, krijgen ze eerder een gele kaart vanwege hun voorbeeldfunctie. Moeten de clubs ook meer doen om het een en ander te handhaven? Jazeker, en dat zal ook wel gebeuren. Dat was wel een mooi voorbeeld van de afgelopen week, was de persconferentie van de Johan Cruijffschaal met Peter Bos, de trainer van PSV, en Arne Slot, de trainer van Feyenoord. En zij zeiden ook van de rol ligt ook wel steeds meer bij onszelf en ook bij de club zelf. Dus die rol zullen zij zeker maar oppakken, verwachten wij, ja. Maar wat doen ze dan? Meer duidelijk maken aan supporters ook van dit tolereren wij niet. Iedereen is bij deze club welkom, maar gedraagt wel op een fatsoenlijke manier. En de voorbije jaren is dat toch een beetje veranderd dat de macht bij de supporters lag. En de club zullen nu wel weer meer de regie in eigen hand nemen, ja. Hoe zit het eigenlijk in het buitenland? Zijn dit soort maatregelen daar bekend? Ik denk dat als je kijkt naar de omringende landen in Europa, dat Engeland en Duitsland wel voorop lopen. Wolverhampton Wanderers bijvoorbeeld, een club uit Engeland. Die kreeg 3 weken geleden nog een boete van €117.000. Omdat fans van die club homofobe liederen hebben gezongen. En dat zijn wel flinke bedragen natuurlijk. Dus maar helpt dat ook? Dat helpt wel, ja zeker. En het blijft niet alleen bij die boete, maar de mensen die de leuzen uiten zijn ook de hele tijd niet welkom in de stadions. En de supporters zijn ook steeds makkelijker op te sporen met nieuwe camera's. Die ook komend seizoen in Nederland gebruikt gaan worden. De supporters hebben wel in de gaten van, oh jee, als ik me misdraag. Zoals bij AZ vorig seizoen, toen de rellen waren tegen West Ham. Of Twente Hammarby nog, hè, onlangs. Ja. Dat mensen die zich daar schuldig aan maken, ook al hebben ze een capuchonnetje op, dat ze wel veel makkelijker te traceren zijn. Dus mensen gaan zich ook wel steeds vaker afvragen van, moet ik dit wel doen? Als ik nog een leuke baan heb en die baan ook wil behouden. Dankjewel, Thijs Beenk van de John Blankenstein Foundation. De Rekenkamer roept politieke partijen op om hun verkiezingsprogramma simpel te houden, schrijft de Volkskrant. De Volkskrant sprak met Ewout Eregang, op dit moment waarnemend president van de Algemene Rekenkamer. Hij roept als controleur van de Rijksuitgaven partijen op om goed te kijken naar de uitvoerbaarheid van hun verkiezingsprogramma. Oftewel, zegt hij, doe vooral geen beloftes die je niet waar kan maken. Eregang denkt dat er anders straks een regeerakkoord ligt vol onuitvoerbare plannen. De al langer gevreesde faillissementsgolf lijkt nu echt aan de gang. Steeds meer bedrijven komen in zwaar weer, constateert BNR. Vooral de laatste tijd gaat het hard. We hebben Van Moof gehad, Scotch en Soda. Is dat geen kledingmerk? Ja. Het wel, hè? Ja, zeker. En Big Bazaar, de budgetwinkelketen. En al die faillissementen hebben een paar oorzaken, zegt bedrijvendokter Anton Wiggers tegen BNR. Het belangrijkste is dat heel veel bedrijven het afgelopen jaar in de lucht zijn gehouden door de steun van de overheid. En die waren misschien al een kopje onder gegaan de afgelopen jaren. Ja, en hebben gewoon gebruik gemaakt van de belastingbank, om zo maar te zeggen. En daarnaast heb je te maken met structurele vraaguitval. En ook bedrijven die het gewoon niet redden omdat ze gewoon niet meer goed genoeg zijn. En volgens een recente prognose van kredietverzekeraar Allianz Trade stijgt het aantal faillissementen dit jaar met ruim 50%. De gemeente Tuberg heeft opnieuw werkzaamheden stilgelegd rondom het veelbesproken asielzoekerscentrum dat in het dorp Albergen moet komen, dat weet RTV Oost. Het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet zonder dat de vergunning daarvoor helemaal rond is. Zolang de bezwaartermijn nog loopt, mag het COA geen werkzaamheden uitvoeren in Albergen. Dat gebeurde dus toch en daarom heeft de gemeente een dwangsom opgelegd. Het toekomstige AZC in een oud hotel in Albergen zorgt voor veel protest in het dorp. Maar de gemeente is uiteindelijk wel akkoord gegaan met de komst van maximaal 150 asielzoekers. En Urker vissers die willen helpen met het opsporen van Russische onderzeeërs, weet Omroep Flevoland. Dat is een van de creatieve ideeën om in de toekomst nog wat te doen te hebben, nu de visserij steeds onzekerder wordt. Zo wordt op dit moment een nieuwe hypermoderne kotter gebouwd in Urk, met allerlei nieuwe technieken aan boord voor onderzoek en dus eventueel ook voor het opsporen van Russische onderzeeërs. Er is nog wel een deal met Defensie nodig, zegt de visserijcoöperatie Urk. Als je dat de schepen of zee een soort black box aan boord krijgen met een datacentrum, zodat ze ook de grond en het water, de zee, kunnen detecteren op veiligheid. Dus of alles op orde is, of het veilig is om daar te varen, zeker na die oorlog in Oekraïne en Rusland. Ja, het voelt misschien een klein beetje als James Bond, dat je daar de vissers voor inzet. Maar ja, heel slim, want ja, die zijn toch aan het varen. En die hebben straks misschien steeds moeilijker om vis te mogen vangen. En dat is ook een beetje hun idee natuurlijk. Wat gaan we in de toekomst nog doen? En heel gek is het niet als je naar het buitenland kijkt, want in België hebben al veel meer visserschepen speciale sensoren die de zeebodem scannen. Stand my Fugazi, I won't back down. Het is 7:07. In Londen worden meer dan 1400 spullen van de overleden Queen-zanger Freddie Mercury geveild in veilinghuis Sotheby's. Het pronkstuk is zijn geliefde piano, waar hij onder meer deze hit op componeerde. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama. Een grote rol voor die piano in Bohemian Rhapsody. Bart Palme won in 2022 met zijn Queen Tribute Band Queen Must Go On het televisieprogramma The Tribute Battle of the Bands. En hij kruipt avond na avond in de huis van Freddie Mercury. Goedemorgen, Bart Palme. Goedemorgen. Ja, naast die piano ook allerlei andere dingen die geveild worden. Kledingstukken, foto's, boeken, spelletjes, schilderijen, ornamenten en zijn vinylcollectie. Zit er iets tussen? Ja, ik denk dat vooral die vinylcollectie, daar zou ik eigenlijk wel eens heel even tussen willen neuzen. Wat die man dan mooi vond. Ja, want hij haalde zijn inspiratie uit andere muziek, hè? Ja, zeker. Ik denk sowieso dat bij elke muzikant thuis, als je gaat kijken, dan kom je erachter wat hem gevormd heeft. Ik denk natuurlijk dat dit een unieke kans is voor mensen om daar eens een keertje tussen te kijken. En de mensen die natuurlijk echt heel goed gespaard hebben, die kunnen misschien wel zelfs iets kopen. Ja, want hoe mooi of hoe belangrijk is het om iets van je idool te hebben? Dat is denk ik per mens verschillend. Ik ben zelf een mens die niet zozeer hecht aan spulletjes. Ik hecht heel erg aan herinneringen. Dus ik had bijvoorbeeld heel graag een keer een optreden met deze man mogen horen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat andere mensen die hebben dat dus inderdaad met spulletjes. En die willen heel graag een plectrum of een iets. En dat maakt gewoon een soort tastbare herinnering. Ah, maar ik hoor het al, er komt geen bod vanuit Huize Palme. Dat is vooral omdat ik ervan uitga dat ik dan voor alles nog heel even door zou moeten sparen. er is meer dan genoeg liefde voor Queen. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat hier dan ook de hele wereld op springt, toch? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, Freddie Mercury, als we het over die piano hebben, die beschouwde zijn piano als echt een verlengstuk van zichzelf. Een vroegere vriendin van hem zei, het was zijn vehikel van creativiteit. Is dat iets waar u zich in herkent? Dat herken ik best wel goed. Ik heb dat wel met verschillende instrumenten gehad. Maar als ik weer eens een keer een gitaar gekocht had, dan kwam er ook eigenlijk altijd meteen een liedje uit. Muziek is dan toch weer de meest individuele expressie van het meest individuele gevoel, zou ik bijna zeggen. Dat is een mooi citaat, ja. Heel... dank u, daar mag ik mijn vader voor bedanken. Uiteindelijk is dat, denk ik, hangt zoiets wel ook weer samen met je instrument. Ik kan het me helemaal voorstellen. Want wat doet zo'n instrument, wat maakt dat los? Ik denk dat muziek in het algemeen, dat is een soort band die je schept voor het leven. Muziek is een van de weinige universele talen die ik in ieder geval ken. En ik denk dus dat op het moment dat je muziek gaat maken, dan gaat er een heel ander stukje van je ziel gaat open. En dat stukje, ja, dat vier je dan dus eigenlijk met je instrument. Zo'n gitaar die staat in feite dichter bij mij dan veel mensen. Want daar deel je je leed mee. Als je verdrietig bent, dan pak je dat ding. Als je vrolijk bent, pak je weer dat ding. Ja, dus muziek is heel belangrijk. Maar Queen en speciaal Freddie Mercury dus ook blijkbaar. Want u kruipt heel vaak in zijn huid. Wat betekent Freddie Mercury? Freddie Mercury, voor mij persoonlijk, het heeft onder andere te maken met mijn eerste kindherinnering. de allereerste herinnering die ik heb, dan zit ik op de schouder van mijn vader. En mijn broertjes die zijn minder blij, want de muziek staat heel hard. En letterlijk de eerste herinnering die ik heb is dat mijn moeder zegt, joh, zet dat ding nou eens wat zachter. En dat mijn vader zegt, maar deze vindt het wel leuk. En daar staat toch echt keihard Fat Bottom Girls van Queen aan. Dus Queen zit bij mij door mijn hele leven heen gebouwd eigenlijk. Ja, wat dat betreft heel erg beïnvloed door uw vader, blijkbaar. En door Queen. Ik denk dat onder andere de vrijheid van zingen, de vrijheid van zoveel stijlen gebruiken, dat haal je toch allemaal eigenlijk uit Queen. Of althans, ik wel. Nou, vandaag in ieder geval 1400 spullen die geveild worden. Maar ik weet niet wie ervoor gespaard heeft. Wart Palme in ieder geval nog niet, blijkbaar. Maar hartelijk dank voor dit gesprek. Ik ga het wel even volgen. Ik ga het wel eventjes volgen, denk ik. Hartelijk dank. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Na 3 jaar hebben de inwoners van Beirut nog steeds veel vragen over de explosie in de haven die 200 mensen het leven kostte. En opnieuw heeft Oekraïne drone-aanvallen uitgevoerd, zegt Rusland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Oekraïne heeft volgens het Russische ministerie van Defensie met 2 zeedrones de haven aangevallen van Novorossiysk aan de Russische Zwarte Zee. De gouverneur van de regio zegt tegen een Russisch persbureau dat er geen schade of slachtoffers zijn gemeld. In de buurt van de stad worden door Russische bloggers ook ontploffingen en schoten gemeld. In Novorossiysk worden olietankers gevuld met Russische olie voor de export. Boven de Krim zouden Oekraïnse drones zijn neergehaald. De Russen zeggen dat 10 drones daar zijn onderschept en nog eens 3 zouden met elektronische maatregelen zijn verstoord. Waar die zijn neergekomen, meldt het ministerie niet. Polen waarschuwt voor Wagner-huurlingen die dichter bij de grens van de NAVO komen. Volgens premier Morawiecki willen ze het militaire bondgenootschap destabiliseren. Hij verwacht dat het aantal Wagner-leden aan de grens zal toenemen. Eerder beschuldigde Polen Belarus van het schenden van het luchtruim met militaire helikopters, wat leidde tot de inzet van extra Poolse troepen aan de grens met Belarus. De Amerikaanse oud-president Trump heeft zoals verwacht onschuldig gepleit in de rechtbank van Washington DC, waar hij moest verschijnen vanwege een serie aanklachten. Die gaan over pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool. Trump kan meerdere jaren cel krijgen als hij schuldig wordt bevonden. Zo'n 6000 bedrijven werden in 2021 slachtoffer van afpersing met gijzelsoftware, blijkt uit cijfers van het CBS. 2/3 van de slachtoffers is ZZP'er. Dat komt mogelijk doordat ze minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma's. ZZP'ers betaalden bijna nooit losgeld, meldt het CBS. Bij bedrijven met meerdere werknemers betaalde 1 op de 10 geld om weer bij gegevens te mogen komen. Maar de meesten kregen die gegevens daarna niet terug. Bij een brand en explosie in een woning in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is het de bewoner. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen en de gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Nieuwegein en Den Haag waren ontploffingen, daar raakte niemand gewond. En in Rotterdam was het afgelopen nacht 2 keer raak. Na 1 van de ontploffingen bij een huis in Rotterdam-Noord kon de politie 2 verdachten oppakken. De afgezette president Bazoum van Niger zegt in een door hem zelf geschreven stuk in de Washington Post dat hij is gegijzeld. Bazoum doet een oproep aan de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap om de grondwettelijke orde in Niger te herstellen. De afgezette president waarschuwt dat als de staatsgreep slaagt, het verwoestende gevolgen zal hebben voor zijn land en de wereld. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese coupleider generaal Tajani de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Het weer, de ochtend begint bewolkt met buien. 'S Middags mogelijk ook met onweer. Later op de dag wordt het droger bij 20 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met veel regen en dan maximaal 19 graden. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Het NOS Radio 1-journaal. Een enorme explosie in de haven van Beirut verwoestte 3 jaar geleden een deel van de stad. Meer dan 200 mensen kwamen daarbij om het leven. Familie en vrienden van de slachtoffers hebben na al die tijd nog veel vragen. There is no justice and no punishment for accountability for what happened. Imagine going to bed, waking up the next day and just having done nothing for our daughter. It's unimaginable. Er is geen gerechtigheid, geen straf, geen verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. Stel je voor dat we wakker worden en niets voor onze dochter hebben gedaan. Is niet voor te stellen. Correspondent Daisy Moore, jij hebt dus met slachtoffers gesproken. Hè? Het gaat niet goed. Nou ja, hier hoorde je Paul Najjar en zijn vrouw Tracy verloren hun 3-jarige dochtertje Alexandra tijdens de explosie. Hun huis lag volledig in puin. Tracy raakte zwaar gewond. Het is eigenlijk een wonder dat ze het overleefde. En ik heb ze dus deze week gesproken in hun appartement in Beirut. Daar kijken ze uit over de haven. Ze hebben het huis nu inmiddels zelf weer opgebouwd, want compensatie hebben ze niet gekregen, behalve dan $300 van het Libanese leger. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken bij de kosten die ze hebben gemaakt. En het is eigenlijk pas een paar maanden geleden dat ze zijn terugverhuisd. Want ze durfden niet terug naar dat huis, de plek waar ze hun dochter hebben verloren. Maar waar natuurlijk wel nog altijd de herinneringen aan haar zijn. Haar speelgoed, haar kamer, die hebben ze ook laten zien. Ze herleven die explosie elke dag. Er is wel ook een lichtpuntje. Ze hebben nu inmiddels een zoontje van 1,5, Axel. Die lijkt precies op Alexandra, dus dat is allemaal wel heel heftig, maar ze zijn ook krachtig, moet ik zeggen. Dus ze strijden door, want ze willen per se antwoorden. Ja, deze mensen zijn natuurlijk een voorbeeld van wat mensen is overkomen daar in Libanon. Er wordt onderzoek gedaan naar wie verantwoordelijk is voor die ramp. Hoe staat het daarmee? Nou, slecht, want het Libanese onderzoek ligt al dik 1,5 jaar stil. De onderzoeksrechter kan niet verder, want zijn werk wordt geblokkeerd door de Libanese politieke elite, die dat gewoon tegenhoudt. De mensen die een tijd vast hebben gezeten, verdacht betrokken te zijn geweest, zijn inmiddels vrijgelaten. Dus de daders lopen nog altijd vrij rond. Niemand is opgepakt, niemand is berecht. Maar ja, er zijn dus mensen als Paul en Tracy die wel gewoon doorgaan. Zij strijden eigenlijk vanaf het begin, dus nu al 3 jaar, voor gerechtigheid. Ze zeggen ja, niet alleen voor onze dochter Alexandra, maar voor Libanon. Want hoe kan je hier wonen als hierop geen antwoorden zijn? Ze zijn heel vastberaden, gaan de straat op. Worden soms in elkaar geslagen als ze de straat op gaan. Want dan worden ze tegengehouden door veiligheidstroepen. Het is echt wel ongelooflijk. En net als veel mensenrechtenorganisaties roepen zij op tot internationale steun bij het onderzoek. Ze willen bijvoorbeeld dat de internationale gemeenschap een onderzoek via de VN Mensenrechtenraad instelt. En dat zou betekenen dat er een internationaal team komt en hiermee aan de slag gaat. Want er zijn natuurlijk maar weinig mensen die vanaf het begin vertrouwen hadden in dat Libanese onderzoek. En nu 3 jaar later is daar al helemaal dus geen vertrouwen meer in, want het ligt dus stil. Het is iedereen hier inmiddels duidelijk dat het Libanon niet gaat lukken dit zelf te doen. Dus het blijft een open wond. En dat is op een dag als vandaag heel goed voelbaar. Ja, als je hoort hoe de autoriteiten daarmee omgaan, wordt de ramp dan wel herdacht vandaag? Ja, het is wel een officiële vrije dag. Winkels, kantoren, cafés in Beirut zijn dicht uit solidariteit. Op veel plekken zie je de afgelopen dagen weer foto's van slachtoffers. En vanmiddag gaan mensen naar de haven. Er zal een minuut stilte zijn, net na 6 vanavond. Dus toen het gebeurde, 3 jaar geleden. Er zullen speeches zijn van nabestaanden en ook van mensenrechtenorganisaties. En ja, je hoort van mensen als Paul en Tracy. Ze hopen op een flinke opkomst vandaag. Maar je ziet ook wel dat na 3 jaar en alle moeilijkheden die hier zijn, mensen echt weer met andere dingen bezig zijn. Maar goed, de nabestaanden die snakken naar antwoorden en ze grijpen een dag als vandaag aan om dat nog maar eens te onderstrepen. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. De tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. De Aziatische mug kan ziektes als knokkelkoorts, dengue en Zika overdragen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt die toename dan ook zeer serieus en probeert de mug te bestrijden. Verslaggever Bo Heimers ging mee met een team in Nijverdal. Goedemiddag. U weet, wij zijn van de NVWA Anticimex, ongediertebestrijding. Dus wij komen even inspectie doen. Op de tijgermug natuurlijk. Ja. We zijn nu in de achtertuin van bewoners in Nijverdal. Hier in de wijk is de mug vorig jaar september aangetroffen. Dan gaan we die kant op. En daarom wordt er nu gecontroleerd of hij er nog steeds is. Doe ik even mijn lampje weer aan. Even kijken of hier wat in zwemt. Ook in de tuin hier is insectendeskundige Arjan Stro. Hij heeft een bakje meegenomen met daarin meerdere muggen om te kijken waar we nou eigenlijk naar op zoek zijn. Nou, de bovenste is de Aziatische tijgermug. En wat te zien is dat het een heel klein donker mugje is, zwart mugje. Ja, duidelijk kleiner dan de andere. Hè? De huissteekmug, de grote steekmug, de bosmug. Hij is echt het kleinst. Ja, het is een van de kleinere met dus hele mooie witte patroontjes. Ook zijn pootjes zijn heel mooi wit gestreept. Zitten in de tweede helft van zijn pootjes zitten maar 5 witte streepjes die wel opvallen. Dus mensen zien het vaak wel. Van oorsprong komt hij uit Zuidoost-Azië. Maar hij woont tegenwoordig in grote delen van Europa. En hij lift ook mee naar Nederland. En dat is ongewenst. We proberen hem uit te roeien. Want hij lift mee vanuit Zuidoost-Azië via transport, maar dus ook vanuit de omringende landen. Ja, heel vaak, zoals hier in Nijverdal, is die vermoedelijk gekomen met vakantieverkeer. Dus mensen die op vakantie gaan, die doen er ook goed aan als ze naar zuidelijke gebieden gaan om goed op te letten dat ze geen volwassen muggen meenemen. Maar ook dat ze geen bakjes meenemen waar in Zuid-Europa water in heeft gestaan. Want die eitjes die kunnen meereizen in een droog emmertje. En als er dan weer water in komt in Nederland in de tuin, in zo'n schotel of in zo'n gieter, dan kunnen die eitjes uitkomen en dan hebben we hier rondvliegende tijgermuggen. Dus het is belangrijk dat mensen geen dingen meenemen uit Zuid-Europa waar regenwater in gestaan heeft. Als dat per ongeluk wel mocht gebeuren, dan worden de larven van de tijgermug ook in laag water gevonden, in bakjes. En daarom worden juist die gecheckt door plaagdierbeheerser Sietske Rook. Er zit wat aanslag in die bak, dus waarschijnlijk dat het er ook al wat langer staat. Wat het risico op die larven dus groot maakt, zeg maar. En dan heb ik de zaklamp, schijn ik erin. En als ik wat zie zwemmen, dan nemen wij een monster. Maar zie je niks zwemmen, doen we er wat korrels in om het risico uit te sluiten, mocht daar een nieuwe larf inkomen. En zo niet, ja, dan gooien we het leeg als het kan. En heb je wat zien zwemmen? Ja, ik zag een paar onderin zitten. Ja, dus we gaan even een monstertje daarvan nemen. En dan weet je nog niet eens welke mug het is. Nee, dat klopt. Dat wordt weer getest in het laboratorium. En als die mug hier eenmaal is, dan kan die dus ziektes overbrengen. Welke zijn dat? Nou, er zijn inderdaad in de gebieden waar ze al wel grootscheeps wonen soms gevallen van tropische ziektes. Dat gaat dan over knokkelkoorts of over chikungunya. Maar dat zijn dingen die wij hier niet vinden. Die vinden we wel in terugreizende mensen. maar niet in combinatie met die muggen. Dus het is niet zo dat een mug die hier via transport, via autobanden vanuit Zuid-Azië hier naartoe komt, dat die besmet is en dat die ziektes worden overgebracht. Zo werkt het niet. Nee, eigenlijk komen de ziektes naar Nederland via reizigers. Als je dat hebt, dan is er niks aan de hand in Nederland, omdat er gemiddeld genomen wordt je hier nooit gestoken door een tijgermug. Stel dat we die tijgermug zich hier nou laten vestigen en hem dus niet weten uit te roeien en hij komt hier massaal wonen, dan neemt de kans toe dat in de toekomst iemand door een tijgermug wordt gestoken die net terug is van vakantie en dengue onder de leden heeft. En in dat geval kan dan de buurman ook besmet worden als de mug de volgende persoon steekt. Dus dat is wat we proberen te voorkomen. En nu komt dat nog niet bij elkaar en zijn er ook nog maar heel weinig tijgermuggen. Maar dat maakt dat we ze kunnen uitroeien. Als we wachten tot er zoveel zijn dat dat een reëel overdrachtsrisico wordt, dan zijn we veel te laat om ze uit te roeien. Een reportage van verslaggever Bo Heimersen. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur een discussie tussen de strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en Richard Korver. Het ging over het plan van de Europese Commissie om in rechtszaken slachtoffers een nog steviger stem te geven. Knoops zit er niks in. Rechtsfilosofisch, historisch, is een strafproces bedoeld om de schuldvraag vast te stellen van een verdachte. In dat strafproces moet die verdachte rechten hebben om beschermd te worden tegen een machtig overheidsapparaat dat meent dat die verdachte wat gedaan heeft. Dus het gaat primair om een proces tussen het Openbaar Ministerie en die verdachte. Omdat het slachtoffer natuurlijk vraagt om herstel, genoegdoening van schade en leed. Maar dat is een fase die daar nog niet aan de orde kan komen. Volgens Korver is deze manier van denken over slachtoffers niet meer van deze tijd. Van deze tijd is dat rechtspraak geaccepteerd wordt, het liefst door alle betrokken partijen. En als je het hebt over slachtoffers, laten we even met elkaar afspreken, we hebben het over de ernstige delicten, ernstig geweldsdelict, levensdelict, zedendelict. Dan ligt het natuurlijk voor de hand dat dat slachtoffer ook gehoord wil worden in diezelfde zaak. Er is nu spreekrecht voor slachtoffers over bewijs. Ik heb zelf meerdere zaken behandeld waarin het toch tot een veroordeling kwam, ook al vroeg het OM een vrijspraak, omdat ik namens het slachtoffer kon aantonen dat er wel degelijk bewijs was. Langs de lijn en omstreken had aandacht voor hertenkampen. Demissionair minister Piet Adema besloot dit voorjaar dat die moeten verdwijnen. Vanaf 1 januari gaat er een fokverbod in voor herten van hertenkampen en kinderboerderijen. En veel bokken worden daarom nu al gecastreerd. Een slecht idee, want dan krijgen ze een pruikgewei, vertelde dierenarts Pieter Klaver. Normaal is het bij een hertenbok zo dat 1 keer per jaar komt er een nieuw gewei. Ja. En valt dus ook af en dan gaat het weer opnieuw groeien. Op het moment dat je ze castreert, blijft het gewei doorgroeien en wordt het steeds groter en groter en groter. Ja. En droogt als het ware de huid op de stangen niet op. En komt dus, het heet dus een pruik, dat het heel massaal gewei wordt, dat wordt steeds zwaarder. En die bok kan het gewei niet meer tillen. En die wordt er ook ziek van en uiteindelijk gaat hij daaraan dood. Kun je de gewei niet dan afzagen? Ja, dat kan, maar dat is niet zo makkelijk. Afzagen kan als het gewoon gewei opgedroogd is. Nu zit er heel veel vel en huid overheen en wordt één groot bloedbad. Dus moet je eigenlijk eerder aan de kop moet je een elastiek maken. Dat doe je eromheen en dan kun je erboven kun je afzagen en dan kun je het branden. Dan moet je eerst natuurlijk het hert verdoven, dat hij goed slaapt. Dan kun je het afzagen en proberen de bloedingen te voorkomen. Het liefst zou ik klaar voorzien dat de herten worden gesteriliseerd en niet gecastreerd. Dat was gisteravond op Radio en TV. Een grote steekpartij in Zuid-Korea gisteren was volgens de president een terreurdaad. Dat schrijft de Korea Herald. 14 mensen kwamen om bij die steekpartij in Bundang, ten zuiden van Seoul. Nog zeker 2 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een automobilist deed gisteren bij een winkelcentrum in op een groep mensen, stapte uit en stak vervolgens mensen neer in dat winkelcentrum. Deze man van in de 20 is opgepakt. Het motief is volgens de Korea Herald nog onduidelijk, maar de Zuid-Koreaanse president Yoon noemt het in ieder geval een terreurdaad tegen onschuldige mensen. De regering van Nieuw-Zeeland waarschuwt dat het land te maken heeft met de grootste geopolitieke uitdagingen in decennia en wil daarom de krijgsmacht opfrissen, meldt de website Staff. Het Nieuw-Zeelandse leger is nu nog uitgerust met verouderd materieel en kampt ook met personeelstekorten. De internationale veiligheidssituatie vraagt om paraatheid, zegt minister van Defensie Little. En hij doelt bijvoorbeeld op de Chinese dreiging in de Stille Oceaan. We will do that by acting early and deliberately in pursuing and protecting our defence interests, particularly in and for the Pacific. Nieuw-Zeeland wil op defensiegebied ook intensiever samenwerken met onder meer Australië en de Verenigde Staten. De Russische oppositieleider Navalny hoort vandaag of hij een extra gevangenisstraf krijgt, weet de BBC. Navalny zit op dit moment al een straf van 11,5 jaar uit. Maar hij staat ook terecht wegens extremisme en kan daarvoor nog eens 20 jaar extra krijgen. Navalny zit in een detentiekamp op zo'n 240 kilometer ten oosten van Moskou. Als hij 20 jaar extra cel krijgt, moet hij die uitzitten in een nog strenger kamp, zegt de BBC, dat normaal bedoeld is voor de gevaarlijkste criminelen van Rusland. En Paus Franciscus heeft de Wereldjongerendagen officieel geopend in Lissabon. Het grootste katholieke evenement ter wereld is dat. Volgens de Portugese publieke omroep RTP luisterden veel jongeren met tranen van ontroering op hun gezicht naar de woorden van de paus. Maar het was niet alleen luisteren in Lissabon. Ja, niet luisteren, maar ook joelen. Aan de Wereldjongerendagen doen een miljoen katholieke jongeren mee. En ze gaan dan onder meer met elkaar in gesprek over het geloof. En dit jaar is het thema de natuur en ecologie. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. FC Twente had een verlenging nodig tegen het Zweedse Hammarby in de voorronde van de Conference League. Daar maakte Twente 1-1 en dat was genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Had Twente zoveel moeite met Hammarby? Ja, aanvankelijk waren ze wel degelijk bovenliggend. En ook vorige wedstrijd hadden ze eigenlijk ruimer afstand moeten nemen. Maar toen Hammarby na 37 minuten via een van richting veranderd schot, wat gelukkig op voorsprong kwam, de stand in evenwicht was, toen werd het toch lastiger. Hoewel Twente daarna ook een aantal goede kansen kreeg, vlak voor rust nog een aantal daarna. Maar toen die goal niet viel, ging er natuurlijk ook de kans aan de andere kant komen. En werd het een wat gelijkwaardige wedstrijd die meerdere kanten op kon. Maar goed, uiteindelijk inderdaad in de verlenging Stijn, die vorige week ook al gescoord had, prachtig doelpunt, nam een prachtige voorzet van Brenet prachtig op zijn schoen. En die 1-1 en dat doorgaan van Twente was uiteindelijk wel verdiend. Want Twente had echt wel veel meer voetballende kwaliteiten dan dat Hammarby. Maar goed, je moet ook doelpunten maken. Dat is een beetje Hollandse ziekte dat je veel de bal hebt, maar uiteindelijk geen goals maakt. Maar goed, het lukte wel uiteindelijk. En dus Twente door. Mogen nu tegen een club naar Riga. Is de volgende ronde. AZ moet tegen een club uit Andorra gaan spelen. Kortom, het voetbal is op gang aan het komen. Ja, want vanavond natuurlijk de Supercup tussen Feyenoord en PSV. Wat voor een wedstrijd wordt dat? Ja. Je spreekt dat woord heel enthousiast uit. Supercup, hè? Het heeft ook een mooie naam. En er wordt ook altijd door iedereen buiteld over elkaar heen om uit te leggen dat het een echte prijs is. Toch is het altijd een heel klein beetje toch veredelde oefenwedstrijd waarin nog hier en daar het een en ander wordt uitgeprobeerd. Feyenoord is wat mij betreft de grote favoriet voor dit seizoen. Veel mensen verwachten een tweestrijd tussen Feyenoord en PSV. In Amsterdam zijn ze nog bezig om 11 mensen bij elkaar te krijgen om überhaupt te starten in de competitie, zeg maar. Dus de verwachting is toch echt dat Feyenoord en PSV het gaan uitvechten. Maar Feyenoord is wat mij betreft veel stabieler. Heeft goed overzomerd. Heeft nog zelfs zich hier en daar versterkt. En PSV heeft wel degelijk ook versterkingen gehaald natuurlijk. Maar ik verwacht daar toch wel wat meer wisselvalligheid. Wat niet wegneemt dat dit vanavond een vrij open wedstrijd zal worden. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe de trainers er naar kijken. Ze zullen nog wat willen uitproberen. Ze willen allebei vrij aanvallend spelen. Dus een open wedstrijd. Feyenoord is wat dat betreft, wat mij betreft, ook wel de favoriet. Maar ook al mocht PSV vanavond die Supercup winnen, dat doen ze vaak in Eindhoven, blijft Feyenoord wat mij betreft wel de uitgesproken favoriet voor het komende voetbalseizoen. Nou, laten we dan over een wedstrijd gaan hebben waar het er echt toe doet. Zondag. De vrouwen, Oranje tegen Zuid-Afrika op het WK. Durf jij iets te voorspellen? Ja. Wie durft nog wat te voorspellen bij het vrouwen-WK? Ja, waar we de afgelopen dagen, we zeiden al, voorspellen is lastig 2 dagen geleden. Nou, Brazilië die eruit vlogen tegen Jamaica, gisteren helemaal sensationeel. Duitsland, wat werd uitgeschakeld uiteindelijk door Colombia en Marokko. Marokko, wat ze notabene met 6-0 verslagen hadden in hun openingswedstrijd. Dat geeft nogal aan dat het moeilijk inschatten is. Hè. De nummer 2 van de wereld, Duitsland. Nummer 1 in Amerika kwam ook al zo moeizaam door. Toch is Nederland in goede doen, zit goed in zijn vel, zoals dat heet. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Hebben ook goed voetbal laten zien. Je moet er vroeg voor opstaan. Hè. Het is 4 uur in de nacht. Op de nacht van zaterdag op zondag. Dus het is zondagochtend heel vroeg. Maar Nederland is wat mij betreft toch wel echt favoriet. Hoewel, ook daar dus wel redelijk verrassend dat Zuid-Afrika de tegenstander uiteindelijk geworden is. En ook die ja, hebben weinig te verliezen. Hebben voor het eerst die tweede ronde bereikt. Zullen wat dat betreft heel vrij uitspelen. Wat toch niet wegneemt dat Nederland in goede doen wat mij betreft wel zondag gewoon naar de kwartfinale moet kunnen gaan. Ik durf die voorspelling toch wel aan. En het WK wielrennen, dat is ook begonnen ja, met medailles gisteravond meteen. Ja, met medailles, met name bij de parawielrenners. 3x goud ja. En 1x zilver. Dat zijn prachtige medailles die daar gehaald hebben. Daar zijn heel veel onderdelen ook. Zoals in dat hele baanwielrennen heel veel onderdelen zijn. Voor de valide renners lukte het niet. Een 4e plaats op de scratch. Een 4e plaats op de teamsprint bij de vrouwen. Daar zat met name in de start verloor Nederland veel. En zodanig veel dat het eigenlijk niet goed te maken was. Uiteindelijk verloren ze de rit om het brons van China. De mannen hadden de kwalificatie van de teamsprint. En daar, waar we vorig jaar verslagen werden door Australië, daar hadden we het gisterochtend over, was juist onze startrenner Van den Berg weer helemaal in goede doen. Dus Nederland zette een prachtige tijd neer. Bijna een 1/2 seconde sneller dan de concurrentie. En vandaag moet dat worden afgemaakt. En Australië had nog wel 1 ijzer niet in het vuur gebracht, zeg maar, die ze voor vanavond bewaard hebben. Neemt niet weg dat die mannen toch echt, wat dat betreft, favoriet zijn om die teamsprint weer naar hun hand te zetten. Een jaar voor de Olympische Spelen. En zonder natuurlijk ook al meteen de wegwedstrijd. De Belgen kijken naar Evenepoel, kijken naar Van Aert. Wij kijken naar Van der Poel natuurlijk, gezien ook de manier hoe het parcours is opgebouwd. De Deen Pedersen wil ik nog even noemen. Is toch echt een outsider die goed kan meedoen. En Pogacar heeft uiteindelijk toch besloten 2 weken geleden om toch mee te doen. En als die meedoet, is het altijd leuk en is hij altijd mede favoriet. Kortom, dat wordt ook een hele mooie wegwedstrijd aanstaande zondag. Maar ook nog heel veel baanwielrennen op allerlei banen gaat eraan vooraf. Want het is echt 8 dagen lang, de komende 8 dagen, fietsen in Glasgow. Dankjewel, Tom. De Doobie Brothers met Long Train Running. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza. En ik hou van kip. New York Pizza. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Volgens Rusland zijn er meerdere Oekraïnse drones onderschept. Boven de Krim zouden zeker 10 drones zijn neergehaald. En in de Russische haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee zou een aanval zijn uitgevoerd met 2 Oekraïnse zeedrones. Er wordt geen schade gemeld. De werkzaamheden van het toekomstige AZC in Albergen in Overijssel zijn opnieuw stilgelegd. Het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet zonder dat de vergunning daarvoor rond was, meldt RTV Oost. Eerder dit jaar was er ook al een vergunning niet op orde, waardoor de verbouwing van het voormalige hotel in Albergen maandenlange vertraging opliep. De tijgermug duikt steeds vaker op. In 2020 werd de mug in 2 Nederlandse woonwijken gevonden, dit jaar in 12. Bewoners van de wijken krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en ze weg te halen. In landen waar de tijgermug veel voorkomt, kan die infectieziekte zoals knokkelkoorts overdragen. In Nederland is die kans vooralsnog klein. In Amsterdam-Zuidoost zijn vannacht de voor- en achtergevel van een huis weggeblazen door een ontploffing. De bewoner raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in 2021 werden zo'n 6000 bedrijven slachtoffer van afpersing met gijzelsoftware. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dat vooral ZZP'ers waren. Mogelijk komt dat doordat zij minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma's. Bij een gijzelsoftwareaanval worden computers geïnfecteerd met software, waardoor de gegevens ontoegankelijk worden. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, krijgen we vandaag de zon te zien? Ja, dat denk ik wel. Maar we moeten er wel even op wachten. Want ik heb nu de satellietplaat voor me staan. Daar zitten een paar gaatjes in het wolkendek. Maar dat is wel zoeken. Vooral Brabant, daar lijkt het wat beter. En ook Oost-Gelderland. Maar goed, vanaf de Noordzee drijven we wel vaker opklaringen ons land binnen. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal buitjes actief. Niet al te zwaar op dit moment. Die kunnen wel wat pittiger worden in de loop van de ochtend en in de middag. En dan met name in het binnenland. En dieper landinwaarts richting het zuidoosten zou er vanmiddag ook wat onweer bij kunnen zitten. Nou, dan ook weer wat ruimte voor zon tussendoor. Een matige wind uit het noordwesten en een graad of 20 op de thermometers. En het weekend, ik durf er bijna niet naar te vragen. Ja, ik ga er een beetje van lachen. Maar dat komt wel met een beetje zuur gezicht erbij. Want er komt een lage drukgebied dichterbij. Die lijkt iets later te komen dan we gisteren dachten. En dat betekent voor morgen voor het noordoosten langer droog weer. En misschien zelfs ook nog wel wat zon in de ochtend. Er zit een nacht tussen met lage temperaturen. Want in het noordoosten kan het dan afkoelen tot 8 graden. Er kan ook wat mist ontstaan. Maar daarna loopt het kwik op naar zo'n 19 graden. graden. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking wel toe. En in de middag gaat het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen regenen. En met die regen hebben we ook zondag voor een flink deel van de dag te maken. 18 graden zondag slechts met een naar noordwest draaiende wind. Ja, en dan na het weekende enkele buien nog steeds mogelijk. Maar ook weer ruimte voor de zon. Rustiger wat wind betreft. En voorzichtig gaan de temperaturen dan omhoog. Marco, dankjewel. Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij. De allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lotto zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Er zijn steeds vaker branden in vuilniswagens en dat leidt tot milieuoverlast en gevaarlijke situaties. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent bij de reiniging in Rotterdam. Wat merken ze daarvan? Nou, dat ook hier dit soort branden steeds vaker voorkomen. Ongeveer 1 keer per maand ontstaat er hier in Rotterdam fik in een vuilniswagen. En de oorzaak, batterijen en accu's die bij het huisvuil worden gedumpt. Ik sta nu in de wijk Lombardije bij de stadsreiniging. En hier vertrekken 's ochtends vroeg en net ook al de vuilniswagens. En bij de vuilniswagen hier voor me staat Patrick van der Wiel. Goedemorgen. Goedemorgen. U werkt hier bij de stadsreiniging. Waar bestaat uw werk eigenlijk uit? Dat klopt. Ik werk hier bij stadsreiniging Stadsbeheer. En ons werk bestaat voornamelijk uit het ledigen van de ondergrondse vuilcontainers. En we houden ons ook bezig met de inzameling van grof vuil. De mensen afspraken voor gemaakt hebben. U zit dus op de wagen. Merkt u dan zelf ook wel eens dat er brand ontstaat? Klopt. Ik hou me eigen voornamelijk bezig met het inzamelen van grof vuil. En wij merken, dagelijks komen wij in ieder geval spullen tegen die er niet tussen zouden mogen komen zitten. En we merken zeker een enorme toename van de gevaarlijke lithiumbatterijen die in veel oplaadbare apparaten zitten. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? U zit op een gegeven moment te sturen en dan ontstaat er echt brand letterlijk achter in de wagen? Nou nee, zo gaat het meestal niet. Het is meestal zo, als er een brand ontstaat, dan komt dat door een accu die in de vuilnisauto zeg maar geperst wordt. Het grof vuil wordt in de auto geperst en gekraakt. Eerst gekraakt, daarna geperst. En de lithiumaccu's hebben als nadelige bijkomstigheid dat op het moment dat ze doorboord worden of gebroken gaan worden, dat ze dan spontaan ontbranden. En dat is dus wat er gebeurt op het moment dat ze in de kraakpers komen. Ja, want laten we even naar de vuilniswagen toe lopen. Ja, we gaan het even laten zien. We hebben nu het grof vuil geladen en dan ga ik de auto doordraaien. En dan kunnen we voor het beeld even laten horen. Patrick drukt nu op de knop. We drukken nu op de knop. Het vuil wordt gekraakt en samengeperst. Ja, je kan je voorstellen als daar per ongeluk toch een accu tussen zit die wij op de een of andere manier niet gezien hebben of niet herkend hebben. Want soms komen we ook dingen tegen dat we zelf niet weten van, goh, zit daar een accu in. Dan zou het zomaar kunnen dat hij bij het samenpersen kapot gaat en dus in brand gaat. En zeker als wij grof vuil rijden, dus allemaal droge spullen, hout, noem het allemaal maar op. En is de kans heel groot dat het gaat ontbranden en daardoor ook de vuilnisauto in de brand gaat. En wat doet u dan? 112 bellen? Het is voor ons noodzakelijk op het moment dat we constateren dat een auto gaat roken of gaat branden. Omdat we dan zo snel mogelijk een plek opzoeken waar we de auto veilig kunnen leegstorten. Zodat de lading eruit is, want dat is uiteindelijk ook hetgene wat op dat moment brandt. Dan rijd ik de vuilniswagen naar voren, zorgen we dat we 112 bellen. Meestal zijn we met z'n tweeën, dus dan belt er één gelijk 112 op het moment dat we een plek zoeken. zoeken. En de ander die gaat zo snel mogelijk de straat uit als we midden in de straat zijn. Op zoek naar een veilige plek. Het zij een kruising of in ieder geval een grote open plaats. En dan komt u aanrijden en dan stort u die hele vuilniswagen leeg? Ja, dan storten we gelijk de hele lading leeg. En dan is de brandweer inmiddels al onderweg. En meestal na een paar minuten arriveert de brandweer dan. En die kunnen dan de lading blussen. Het lijkt me ook niet zo gezond, want die rook van die accu's die in de fik staan, daar moet je ook niet echt tussen gaan staan. Nee, dat is inderdaad wel gevaarlijk. Dus dan moeten we wel proberen om zoveel mogelijk te voorkomen dat we daar tussen gaan staan inderdaad. Of uit de wind gaan staan. Dank Patrick. Ga ik even naar Jade van Doornik. Staat hier ook van de gemeente Rotterdam. Is het nou onwetendheid van bewoners of een kwestie van te lui om de spullen weg te brengen naar zo'n inzamelpunt? Ik zou willen zeggen, het is alleen maar onwetendheid. Maar misschien is dat niet helemaal waar. We doen er echt ontzettend veel aan om mensen het zo gemakkelijk mogelijk maken om dit soort spullen weg te brengen op de juiste plek. We hebben in Rotterdam hebben we 7 milieuparken. We hebben zelfs een rondreizend klein pop-up milieuparkje dat wordt opgebouwd in de wijken. Dus het is echt laagdrempelig. Bovendien kunnen mensen ook vervoer regelen, gratis een aanhangwagen. We hebben zelfs gratis bakfietsen om naar het milieupark te gaan met je afval. Maar goed, er zullen genoeg mensen zijn die toch niet weten of zich niet bewust zijn van de gevaren. Misschien soms ook luie mensen. Ja, het is ook lekker makkelijk in de vuilniszak, niemand die het ziet. Misschien werkt dat bij sommige mensen zo, ja. Leidt dit tot veel schade bij jullie als gemeente? Want de vuilniswagen gaat misschien wel kapot na zo'n brand. Ja, die schade kan echt in ieder geval financieel sowieso heel erg groot zijn. Als de fik, om het zo maar te zeggen, groot is en uitslaat en aan de buitenkant ook dingen kapot maakt aan de wagen, dan kan die wagen niet eens meer open. Dan moet die open gezaagd worden. Dat kan tot in de tonnen lopen. Je moet het opruimen op straat, daar zitten ook kosten bij. En die schrikken ook bij de medewerkers. Patrick vertelde het net al, maar mensen zijn echt goed van geschrokken. Ja, Patrick, ga ik meteen even checken. Patrick, is dat zo? Dat klopt, want het is natuurlijk niet alleen een accu die ontbrandt, maar we hebben ook wel eens te maken gehad met een gasfles die dan ontploft tijdens het persen. Waar gevolgd door een steekvlam. Ja, en als je daar dan achter ook aan het werk bent in de buurt, dan kan je daar best wel behoorlijk van schrikken, ja. En Van Doornik van de gemeente, hoe kijken jullie nou naar de toekomst? Want er zijn alleen maar meer van dit soort elektrische apparaten met accu's. Ja, dat klopt. En mensen doen ook minder lang met hun spullen, lijkt het wel. Spullen gaan misschien minder lang mee. Maar mensen zijn zich misschien niet ook altijd heel erg bewust van dat je dingen ook echt kan repareren. Daar doen we in Rotterdam ook ontzettend veel aan. We hebben repaircafés in de wijken. Kunnen mensen hun spullen naartoe brengen. En heel vaak is het echt een kwestie van laten repareren. Dat kan laagdrempelig. En dan kan het gewoon weer mee. Het is zo zonde ook van onze grondstoffen om dingen maar weg te blijven gooien. Met dit soort gevaren die erbij kunnen komen. Goed, dan moeten mensen dat wel gaan doen. Dank Jade van Doornik en Patrick van der Wiel. Steeds vaker brand dus in vuilniswagens, doordat mensen hun elektrische spullen tussen het vuilnis gewoon maar weggooien. Verslaggever Vincent van Rijn vanuit Rotterdam. Maar het probleem speelt uiteraard niet alleen in Rotterdam. De NVRD, dat is de branchevereniging van gemeentelijke afvalinzamelaars, heeft een inventarisatie gedaan onder de leden. Benny de Wild, directeur van de NVRD. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak komen dit soort branden voor? Ja, heel vaak. En niet alleen in vuilniswagens, maar daar zien we wel het gros van de branden ontstaan. Maar ook op milieustraten en overslagplekken in heel Nederland zien we tientallen per maand. Waarvan elke week wel eentje in een vuilniswagen. Ja, en komt dat ook volgens u door die batterijen? Dat komt zeker door die batterijen. Ja, we hebben in Nederland met elkaar zo'n beetje 900 miljoen spullen waar batterijen in zitten. En daar zijn we ons ook heel vaak niet van bewust. Dus als het speelgoed is, wat geluid maakt, elektrische sigaretten, die vapes, maar ook sportkleding, die daar lampjes in zitten die je op kunt laden, je tandenborstels. Mensen beseffen zich helemaal niet meer dat er batterijen in zitten. En dat die allemaal apart moeten worden ingeleverd. Dus wij roepen ook altijd, doe maar apart, batterijen van stekker, doe het apart. En dat kan op de milieustraat, maar dat kan ook bij de supermarkt of de bouwmarkt. Je hebt overal van die bakken staan waar je batterijen in kan doen. Maar dan kan je ook kleine spullen instoppen waar een batterij in zit. Die hoef je er helemaal niet zelf uit te halen. Moet er dan misschien bijvoorbeeld een campagne komen om mensen daar toch nog extra bewust van te maken? Ja, die hebben we net gehad. Dat is de campagne Doe Maar Apart. Ja. Dus voor iedereen met interesse, doemaarapart.nl. Dus dat proberen we ook. Maar het is best heel moeilijk. Mensen krijgen natuurlijk heel veel informatie over zich heen. Maar zoals de gemeente Rotterdam, zoals Jade net ook zei, daar doen we best heel veel ons best voor. Zowel op gemeentelijk niveau als op landelijk niveau. daarom ook fijn dat jullie daar aandacht aan besteden. Ja, nou ja, ik denk dat heel veel mensen inderdaad, zoals u zegt, niet beseffen dat je door het toch maar even in die bij het restafval te gooien zo'n brand kunt veroorzaken. Ik denk dat mensen vooral denken dat het goed is voor het milieu om het in te leveren. En dat is natuurlijk ook zo. Er gaan inderdaad heel veel belangrijke metalen verloren. Op het moment dat je het in de restafval doet, dan wordt het verbrand. Zeker, maar dat gevaar, dat aspect van gevaar, daar moeten mensen misschien wat meer bewust van worden gemaakt. Is dat mogelijk? Ja. Nou ja, dat proberen we ook. Tegelijkertijd willen we mensen natuurlijk ook niet bang maken. Batterijen brengen ook heel veel plezier in ieders leven. Maar op het moment dat je ze stuk maakt of perforeert, zoals Patrick zei, ja, dan ontstaat er echt een brandrisico. Ja. En dat gebeurt nou precies op het moment dat je het in de afvalbak gooit. Dus we willen mensen ook niet bang maken voor batterijen. Maar ja, men mag zich wel bewust zijn van het risico wat ze veroorzaken door het of in de prullenbak op straat of in de prullenbak thuis te gooien of bij het grof vuil te doen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee, het gaat niet over bang maken. Het gaat over bewust maken van het risico dat je loopt als je het wel doet. Ja. Kun je eigenlijk een boete krijgen als je het bij het restafval gooit? Nou, niet meteen. Er zijn wel maatregelen die gemeenten kunnen treffen op het moment dat jij stelselmatig verkeerde dingen bij je afval doet. Maar dat echt boetes, dat is niet meteen waar we naar grijpen. Het is ook over het algemeen denk ik eerder onwetendheid en dat mensen nu moedwillig brand stichten in een vuilniswagen door heel veel batterijen in hun bak te gooien. Dus nee. De boodschap is in ieder geval niet meer doen. Met een boete. Het is gevaarlijk. Dank u wel. Directeur van de NVRD, Wendy de Wild. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Vogels voeren, dat heeft een vlucht genomen, schrijft NRC. Er worden sinds de coronapandemie veel meer vogels in tuinen gevoerd dan daarvoor. Volgens Amerikaanse onderzoekers googelden mensen in 115 landen significant vaker op termen als vogelvoer en vogelbad, lezen we in NRC. En het bijvoeren nam ook daadwerkelijk toe. Volgens de onderzoekers in coronatijd een makkelijke thuisblijfactiviteit die ook nog eens stressverlagend werkt. Heb jij dat ook gedaan in de coronatijd? Nou, wij hadden het al. Maar dus, ja. Ik kan het iedereen aanraden. Wij hebben zo'n vogelvoerbakje van Perspex. Dus doorzichtig tegen het raam. Ja, dan kan je echt goed kijken. Het is fantastisch. Ja, maar let wel op wat je geeft, waarschuwen diezelfde onderzoekers. Sommige dingen zijn helemaal niet goed voor de vogels. Denk aan brood voor eenden bijvoorbeeld. Nee, daar, ik heb er zonnepitjes in liggen. Zijn ze dol op. Klinkt heel gezond. Bij Omroep West zijn ze zo klaar met het slechte weer dat de weerman van de regionale omroep op het strafbankje is gezet. Net zolang dat hij goed weer belooft. Er zit iemand op het strafbankje. Daar zit hij hoor. Onze eigen Huub Misee. Wij vonden dat eigenlijk best wel terecht met dit weer en al die regen. Ach, ik hoop alleen dat hij er nog vanaf kan komen voor het weerbericht zo dadelijk. Ja, dit is toch wel een geval dat je don't shoot the messenger zou zeggen. Nou, zeker. Dat zouden wij bij Marco nooit doen. Nooit. Huub mocht uiteindelijk ook van zijn bankje van Omroep West afkomen. Misschien ook wel omdat er beter weer aankomt. Want dat is wel zo, hè? Ja, nou, maar er zijn, ik weet van onze weermensen, er zijn echt mensen die heel chagrijnig worden op onze weermensen. Die komen ze dan weer op straat tegen en dan zeggen ze, nou, heb je weer... Dit was natuurlijk een beetje een grapje, maar het wel. Er zijn echt mensen die dat doen. Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, daar kunnen de weermensen niets aan doen. De Telegraaf die is in de achtergrond gedoken van een bijzonder stukje vastgoed dat is verkocht op Funda. Voor 37.000 euro wisselde een struik midden in het water van Loosdrecht van eigenaar. En wat kan je daar dan mee? Nou, helemaal niks, zegt de verkoopmakelaar. Je kan er een foto van maken en tegen vrienden zeggen, kijk, dit is mijn bosje. Zelfs voor dagrecreatie is het te klein. En dat vond blijkbaar iemand toch de moeite waard. In juni kwam de struik online en in juli is het dus verkocht voor 37.000 euro. Zo. Maar de koper krijgt nog wel stukken grond bij onder water. Dus kun je een leuke waterplantenmoestuin aan beginnen of zo. Nou, dan heb je ook last van geld te veel. Nou, dat is wel opmerkelijk, hè? En mensen in Amersfoort liggen volgens RTV Utrecht al een tijdje wakker van een plassende ijsbeer. Dat is een metershoog beeld van een ijsbeer die ook 's nachts in het water plast. En die staat sinds een maand in de Amersfoortse binnenstad als onderdeel van een museumtentoonstelling. Om de paar minuten spettert de ijsbeer erop los en de museumdirecteur vertelt waarom. De ijsbeer die plast heel hufterig hier in de gracht. En dat staat eigenlijk voor de hufterigheid van de mens ten opzichte van de natuur. Het klimaat dat nu met zo'n enorme snelheid aan het veranderen is. Ik vind hem heel leuk, ja. Echt waar. Als een soort tegenreactie vind ik dat eigenlijk wel heel goed bedacht. Ja, echt kunst. Ja, de huftige ijsbeer, prachtige kunst. Maar omwonenden in Amersfoort zijn er iets minder blij mee. Ze liggen er dus 's nachts wakker van, meldt RTV Utrecht. De ijsbeer moet voortaan zijn plas ophouden tussen middernacht en 7 uur. En er is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er staat 1 file. En die veroorzaakt ook meteen behoorlijk wat vertraging. Want het komt door een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp. De weg is nu helemaal dicht door dat ongeluk. En er staat een behoorlijk lange file achter die afsluiting. Je kunt omrijden via Wassenaar over de N44. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. The Mavericks met Dance the Night Away. Het is bijna 7 minuten voor 8. Het was een van de opzienbarendste fraudezaken ooit. Topnotaris Frank Oranje bleek over een periode van meer dan 20 jaar miljoenen euro's te hebben weggesluist bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijken, zonder dat iemand dat doorhad. Het onderzoek daarnaar kreeg de codenaam Schaap. En vanaf vanavond is de documentaire serie De Zaak Schaap te zien op NPO 2. Hij was de man om de privébelangen van bewindspersonen op afstand te plaatsen. Begin 2019 komt er een melding binnen van fraude. Frank Oranje is hoofdverdachte. That's like crazy. Crazy. Dan heb je wel een dubbel leven. Op 6 november 2020 vindt de politie zijn levenloze lichaam. Blijkbaar zo in het nauw gedreven. Heel veel partijen hebben zitten slapen hier. 2,5 jaar na zijn dood is het nog totaal onduidelijk waar die 11,5 miljoen euro zijn gebleven. De trailer van De Zaak Schaap. Bob Hogenboom is hoogleraar fraude en regulering aan de Nijenrode Business Universiteit en zit ook in de documentaire serie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kon dat gebeuren, dat die fraude zo lang doorging? Er zijn twee verklaringen voor. Eén heeft te maken met de cultuur. Het is net alsof er een dat hoor ik gebeld inderdaad wordt. Ook, ja. Ja. Nou, laten we even cultuur overnieuw brengen. Dat had te maken. Dit is heel gek. We hebben al veel meegemaakt op het gebied van geluidsverbindingen, maar dit nog niet. Zit u misschien met uw wang bijvoorbeeld tegen een knopje aan? Kan dat? Dat hoop ik niet. Nou, laten we hopen dat de piepjes nu wegblijven. Ja. Laten we even overnieuw beginnen. Hoe kan het dat die fraude zo lang doorging? Ja, twee verklaringen. Eén, de cultuur van de landsadvocaat, het kantoor Pels Rijken. Daarin wordt gewezen op het ontbreken van professionele tegenspraak. Sociale onveiligheid, dus het punt dat medewerkers niet echt in staat zijn of wordt toegestaan dat er kritische opmerkingen worden gemaakt over de bedrijfsvoering en dat er wordt meegedacht. Dat er sprake is van een zekere dominantie in de cultuur. De deken, de toezichthouder, toenmalige toezichthouder op de advocatuur, heeft onder andere op die sociale onveiligheid en dat gebrek aan tegenspraak gewezen. En de tweede verklaring ligt in de organisatiestructuur van Pels Rijken. In de verschillende onderzoeken en ook het onderzoek wat ik heb gedaan, daarin is komen vast te staan dat eigenlijk Pels Rijken in een aantal onderdelen een onvolwassen organisatie was, waar gebrekkig intern toezicht was, waar geen compliance officer aanwezig was, waar de beveiliging van ICT-systemen niet echt goed was ingeregeld. En die twee verklaringen, dus zowel in de cultuur als die onvolwassenheid in de organisatie, hebben gezamenlijk ervoor gezorgd dat er een voedingsbodem bestond om jarenlang onder de radar van intern en extern toezicht te kunnen functioneren. Ja, want Frank Oranje wist dat de controle er niet of nauwelijks was. Toen die zaak boven tafel kwam, heeft u de toenmalige minister van Justitie, Grapperhaus, geadviseerd. Wat heeft u hem geadviseerd? Nou, een paar dingen. Maar het belangrijkste in dat advies is dat eigenlijk het opdrachtgeverschap van de staat richting Pels Rijken, de landsadvocaat, eigenlijk niet op orde was. De verhouding tussen de staat en de landsadvocaat gaat terug naar een landsbesluit uit 1965. Dat is nog geen driekwart A4, waar de staat geen enkele eis stelt met betrekking tot de bedrijfsvoering, met betrekking tot het interne toezicht, met betrekking tot beveiliging van bestanden en dergelijke. Dat was in 1965 natuurlijk nog niet aan de orde, maar dat is later heel prominent geworden. Dus een van de adviezen had betrekking op wees een volwassen opdrachtgever en beperk je niet alleen tot het vragen om juridische adviezen, maar stel ook eisen aan de manier waarop het kantoor is ingericht. En is er genoeg met die bevindingen, met die aanbevelingen gedaan? Nou, Pels Rijken is zelf al, nadat de fraude in de openbaarheid kwam, heeft zelf het initiatief genomen om intern maatregelen te nemen die in lijn liggen met de dingen die het net naar voren bracht. Dus in die zin is er door Pels Rijken en later ook door de minister gereageerd op een aantal van die aanbevelingen. Niet allemaal, maar er is wel degelijk op gereageerd. Maar de grote vraag is natuurlijk, zou het nog steeds kunnen gebeuren? Ja, een fraude kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar in vergelijking met 3 jaar geleden of 5 jaar geleden is de bedrijfsvoering en ook wat de landsadvocaat intern aan maatregelen heeft genomen om aan die cultuur te werken. Daarvan kan je uitgaan dat de organisatie wel een stuk professioneler is geworden. Deze documentaire gaat natuurlijk helemaal over deze zaak. Wat hoopt u dat die documentaire bereikt? Ja, we hebben in Nederland een wat moeizame relatie met witte bordencriminaliteit en dit soort van fraudezaken. We hebben heel veel aandacht voor klassieke vormen van georganiseerde misdaad. Maar deze documentaire en deze fraudezaken, en er zijn er tientallen van in Nederland, die tonen ook aan dat maatschappelijke schade ook wordt veroorzaakt door het gedrag van ondernemingen, maar ook door het falen in het toezicht wat de staat uitoefent op economische bedrijvigheid. En de komende 10 jaar is de verwachting dat we in Nederland, maar in heel West-Europa steeds meer te maken hebben, gaan krijgen met vormen van economische onregelmatigheden die zeer schadelijk kunnen zijn voor de Nederlandse samenleving. En ik vind dat we daar veel meer professionele aandacht voor, politieke, maar ook professionele en wetenschappelijke aandacht voor moeten hebben, omdat het af en toe wegglipt. Ja, daar kan dit bij helpen, je ervan bewust zijn en maatregelen nemen. Dank u wel, Bob Hogenboom, hoogleraar fraude en regulering aan de Universiteit Nijrode. En de zaak Schaap die is dus vanaf vanavond te zien op NPO 2 na Nieuwsuur. NPO Radio 1. Daar is de goal die het stadion op zijn grondvesten doet trillen. Rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Doelpunt voor PSV. Feyenoord en PSV. Feyenoord probeert het nu nog een keer. Dat is een goede dribbel. In de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij gaat de bal de diepte in. Daar moet de voorzet komen. Komt ook. Bij Sjaal. Schitterend. Vanavond vanaf 8 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Schitterende goal. Een streep in de kruising. Feyenoord PSV. Een echte wedstrijd tussen twee grote ploegen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De afgezette president van Niger heeft van zich laten horen. En Oekraïne heeft vannacht weer Russische doelen aangevallen, zegt Rusland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. Oekraïne heeft volgens het Russische ministerie van Defensie met 2 zeedrones de haven van Novorossiysk aan de Russische Zwarte Zeekust aangevallen. De gouverneur van de regio zegt tegen een Russisch persbureau dat er geen schade of slachtoffers gemeld zijn. In de buurt van de stad worden door Russische bloggers ook ontploffingen en schotingen gemeld. In Novorossiysk worden olietankers gevuld met Russische olie voor de export. Boven de Krim zouden Oekraïnse drones zijn neergehaald. De Russen zeggen dat 10 drones zijn onderschept. En nog eens 3 zouden met elektronische maatregelen zijn verstoord. Maar waar die zijn neergekomen, meldt het Russische ministerie niet. De tijgermug is met een opmars bezig in Nederland. In 2020 werd de mug in 2 woonwijken aangetroffen, dit jaar in 12. Bewoners van die wijken krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en die weg te halen. De tijgermug is een stuk kleiner dan de gewone mug en te herkennen aan een wit streepje op de rug. In landen waar de tijgermug veel voorkomt, kan die infectieziekten als knokkelkoorts overdragen. In Nederland is die kans nog klein. De NVWA zet in op grootschalige bestrijding, maar de tijgermug helemaal uitroeien in Nederland zal niet lukken, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Denemarken gaat de grenzen strenger bewaken vanwege de vele Koranverbrandingen van de laatste tijd. Volgens de Deense minister van Justitie is de veiligheidssituatie daardoor veranderd. Reizigers die naar Denemarken willen, worden de komende week vaker willekeurig gecontroleerd. Ook in Zweden gelden strengere grenscontroles. In beide landen verbrandt geregeld iemand een Koran in het openbaar, bijvoorbeeld bij een ambassade. Dat leidt tot veel boosheid en protesten in de islamitische wereld. De afgezette president Bazoum van Niger zegt in een door hem zelf geschreven stuk in de Washington Post dat hij is gegijzeld. En hij doet een oproep aan de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap om de grondwettelijke orde in Niger te herstellen. Bazoum waarschuwt dat als de staatsgreep slaagt, het verwoestende gevolgen zal hebben voor zijn land en de wereld. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese coupleider generaal Tijani de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Bij een brand en explosie in een woning in Amsterdam is iemand gewond geraakt, volgens de veiligheidsregio de bewoner. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen en de gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwegein en Den Haag waren vannacht ook ontploffingen. Daar raakte niemand gewond. En in Rotterdam was het twee keer raak. Na een van die ontploffingen bij een huis in Rotterdam-Noord kon de politie twee verdachten oppakken. Het weer vanochtend begint bewolkt met buien. 'S Middags mogelijk ook met onweer. Daarna wordt het droger en het is vandaag 20 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en veel regen en dan maximaal 19 graden. Verkeersinformatie Bianca Damink. Gelukkig kan het verkeer op de meeste snelwegen prima doorrijden, maar er is één uitzondering. Dat is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is niet meer helemaal dicht, alleen de rechterrijstrook is nu nog afgesloten. En de vertraging is bijna 25 minuten. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Wat is er deze week in actie? Knappere gesperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Runde biefstuk per 500 gram, 9,49. En witte reusvaletblokken, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het NOS Radio 1-journaal. De druk op de coupplegers in Niger loopt op. Het ultimatum van het regionale West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS om die coup terug te draaien loopt morgen af. Ondertussen heeft de afgezette president, Bazoum, in een opiniestuk in de Washington Post gevraagd om Amerikaanse steun. Afrika-correspondent Alice van Gelder, wat staat er verder in dat stuk? Ja, in eerste instantie dat hij tegen zijn wil wordt vastgehouden. Hij wordt al sinds vorige week woensdag vastgehouden door de coupplegers. En ook dat de motivatie die die staatsgreepplegers noemen, dat helemaal niet klopt. Die hebben gezegd, we doen dit voor de veiligheid van Niger. Er zijn zoveel terreurgroepen actief. En wij willen dat in de kiem smoren. Er is nog steeds te veel onveiligheid. Terwijl Bazoum juist door instabiliteit kan dat natuurlijk gaan toenemen. Dat is een goede bodem voor die jihadistische groeperingen om jongeren te ronselen. Dus dit kan juist leiden tot meer terreur in West-Afrika, maar kan ook gevaarlijk zijn voor de hele wereld. En ja, zoals je al zei, hij roept ook de Verenigde Staten op tot hulp, de internationale gemeenschap en ook natuurlijk ECOWAS, dat is het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Die claim van die militairen, dat ze het deden omdat de veiligheid onder president Bazoum niet werd gewaarborgd. Was het zo erg onder Bazoum? Nou, er was wel terreur, hè. Kijk, Niger die grenst onder meer aan Nigeria. Daar hebben ze te maken met Boko Haram, grenst aan Mali en ook nog Burkina Faso. En daar zijn terreurorganisaties actief geleerd aan Al-Qaeda en IS. Dus er werd op veel fronten gevochten. Maar Boko Haram wisten ze goed buiten te houden. Ook aan de grenzen van Mali en Burkina Faso. Daar was absoluut terreur en geweld. Daar kregen ze onder meer hulp ook wel van de Fransen. En ook wel van de Verenigde Staten. En ja, daar ging het toch wel een beetje beter eigenlijk. En het is niet zo erg geworden als in Mali. Mali is bijna helemaal niet meer toegankelijk, omdat het daar zo gevaarlijk is. Daar zijn de Fransen ook betrokken. Daar is uiteindelijk Wagner in het gat gesprongen. Dus er zijn absoluut, ik sprak gisteren ook met een expert in Mali op het gebied van terreur. Die zei dat er absoluut goede stappen zijn gezet onder Bazoum. Het was niet weg. Maar de angst is wel dat het nu juist kan verergeren. Er ligt dus dat ultimatum van die landen eromheen aan de coupplegers van geef Bazoum weer gewoon de macht terug. Wordt er verder nog druk op ze uitgeoefend? Ja, heel veel druk. Want ja, je kan je voorstellen dat dat ultimatum loopt dit weekend af. Hè, en ze zeggen van een optie is dan om militair in te grijpen. Ze zeggen wel, dat is wel echt het allerlaatste redmiddel. Dus wat we nu vooral zien is economische sancties. Zo hebben ze de grenzen dichtgegooid. Hoewel sommige landen de grenzen weer hebben geopend. Want Mali en Burkina Faso die zeggen, wij staan aan de kant van de staatsgreepplegers. Maar de grenzen met kustlanden, die zijn dicht. En dat is cruciaal, want ze krijgen dus gewoon heel veel toegevoerd. Hè, via onder meer havens in Benin, havens in Nigeria. Nigeria levert ook stroom. Dat hebben ze ook al een deel afgeknepen. Geldverkeer is niet meer mogelijk tussen die landen. Dus de hoop is nog steeds dat ze door die sancties ook gewoon druk op kunnen voeren. En dat misschien toch de leiders tot inkeer komen. Tot nu toe zeggen ze dat allemaal niet gaat werken. Dat ze niet gaan luisteren. Je hoort natuurlijk wel ondertussen dat natuurlijk de burgers er heel erg door geraakt worden. Ja, die hebben daar het meeste last van waarschijnlijk. Ja, precies. Die zeggen ook van ja, wij kunnen straks niet, wij kunnen niet vertrekken. Hè? Wij zitten hier gewoon vast. Het is natuurlijk gewoon een heel erg arm land. En ja, dus zag je gisteren ook wel dat dan de militaire leiders dat ook weer gebruiken om de bevolking wat op te zwepen. Hè? Die gebruiken heel erg om steun te krijgen. Niet alleen van wij gaan zorgen voor de veiligheid. Maar ze zeggen nu ook, nou kijk, economische sancties, hè? Dat raakt jullie. Ze zeggen ook, dit komt door Frankrijk. Dus ze gebruiken heel erg toch wel een beetje ook anti-westerse sentimenten in het land. Ja, en wat dat betreft kunnen ze misschien deze brief van Bazoum dus ook weer gaan gebruiken. Hè? Zeggen van kijk, hij is vrienden met het Westen. Hij vraagt nu expliciet om hulp van de internationale gemeenschap. Het is de vraag of het hem nu echt gaat helpen. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het is 8:10. Het regende hard, maar vooral veel de afgelopen weken. Terwijl het afgelopen juni juist heel droog was. Toen regende het juist meer dan 30 dagen niet. Nico Wanders, hydroloog aan de Universiteit Utrecht, zegt dat de regen van nu een positieve invloed heeft op de natuur. We hebben van die, ja, voor de mensen die moeten fietsen naar hun werk, vervelende miserdagen. Maar dat geeft de natuur heel veel water en ook heel rustig, zodat het heel rustig de grond in kan trekken. En dat vult, zoals je al zei, die tekorten op, die zijn ontstaan in juni en ook daarvoor al. In de bodem wordt langzaam nu een watervoorraad opgebouwd. En dat is natuurlijk wel goed voor de planten die dat wel nodig hadden. En dat zie je dus ook, hè, als je rondloopt in bijvoorbeeld een bos. Ja, waar we vorig jaar de bladeren van de bomen zagen vallen omdat het zo droog was. En waarom zien we dat dit jaar eigenlijk alles groen bij staat? En zeker de bomen die ook wat dieper met hun wortels kunnen komen, die kunnen echt nog goed water ophalen. En die voorraden worden nu gelukkig weer aangevuld voor ze. En betekent het ook dat het water langer vastgehouden kan worden? Ja, deze manier, als het wel gisteren ook bijvoorbeeld buien op sommige plekken die wateroverlast veroorzaken, ja, dat is heel lastig. Want die stromen meteen het riool in, die gaan naar de slootjes, naar de zee. Dat is kwijt. Maar juist die dagen die eigenlijk eindeloos grijs zijn, met miser en de hele dag een klein beetje regen, daar zie je eigenlijk dat er heel mooi dat water de grond in kan trekken. En dus heel lang erover gaat doen voordat het uiteindelijk bij de zee is. En dat betreft is het heel goed om het langer vast te houden deze zomer. En die voorraad die we nu opbouwen, die kan ons helpen tot het einde van de zomer vanaf van de natuur. Ja, want het grondwaterpeil, is dat dan weer op het oude niveau, zou ik maar zeggen? Ja, het trekt langzaam weer richting normaal. Dan moet je wel verwachten, dat duurt altijd een tijdje, want het water moet eerst de bodem in en dan helemaal zakken naar dat grondwaterpeil.

Trump kan het dus wel aanhang verliezen als we naar die andere peilingen kijken bij een veroordeling. Dus ja, het wordt spannend, het kan een hoop kanten op. En hij moet eerst natuurlijk nog de nominatie zien binnen te halen. Natuurlijk. Maar hij staat er zo goed voor. En in de geschiedenis van de voorverkiezing is het nooit voorgekomen dat hij met zo'n... Ja, dat een kandidaat met zo'n grote voorsprong nog de nominatie misloopt. Dus ja, we kunnen zeggen dat die toch wel in zijn zak zit. Zijn correspondent Rudy Bauma. Sometimes I feel like Wonder Woman, kicking ass and raising thunder, burning all my fuels, fighting crime. Kick it back, get out the garbage, can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty, cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine, but then I fall off my cloud again. Met Wonder Woman. Nou, Roos, je gaat het hebben over... Wonder Woman gesproken. Roos Adelman is hier. Ik dacht dat je dat wilde gaan zeggen, maar... Ja, dat wilde... Dat... Nee, maar nu je het zegt... Over ruim een uur, stam.nl. Zeker. De stelling vandaag. Het is verontrustend dat de kraamzorg aan huis afneemt. Want dat bruggetje wilde jij maken, hè? Wonder Women, vrouwen die bevallen. Ja, er was ooit een tijd, Astrid, dat gezinnen 80 uur kraamzorg kregen. Dat was denk ik niet in jouw tijd ook. Nee, dat weet ik niet precies, want mijn moeder deed bij ons de kraamzorg. Volgens mij was het... Oh, ja, was 10 dagen. Mijn moeder is kraamverzorgster geweest. Kraamverpleegster zelfs. Oh, ja. Ze was verpleegster en heeft heel lang de kraam, zoals ze dat dan noemde. Dus dat heeft ze ook bij mij gedaan. Oh ja. Dus luxe. Ja, extra heel luxe. Ja. Maar volgens mij was het in mijn tijd, want dat is dus dit jaar 30 jaar geleden bij mijn eerste. Sterk nog deze maand. Volgens mij was het toen 10 dagen, dus dat is 80 uur. Ja, 80, ja, precies. Dat is nu wel een stuk minder. NRC schrijft erover vandaag. Het wordt ook weer steeds minder. Het is officieel 48 uur. 8 dagen van 6 uur komen ze langs. Maar het tekort aan kraamverzorgenden is zo groot dat 24 uur... Dus er komen ze 8 dagen 3 uurtjes in veel regio's, zowat de nieuwe standaard is. Ja, en die kraamhulp is echt een Nederlands fenomeen. Hè? Ooit bedacht, schrijft NRC, om de relatief hoge kindersterfte tegen te gaan. Ja, die zijn er gewoon voor een goede start voor elke baby. Ze assisteren ook soms bij een bevalling. Zijn de oren en ogen van de verloskundige. En ook een hulplijn voor het gezin in de kwetsbare tijd. Ze komen echt achter je voordeur. Kunnen zien hoe het daar aan toe gaat. Kunnen signaleren als wellicht dingen niet goed gaan. Nou, waar zien we nou die tekorten vooral? Randstad, Brabant, Limburg, Twente. Er waren zelfs kraamzorgorganisaties die een cliëntenstop afkondigen. Dus die konden ouders helemaal niet meer inschrijven. Ook niet voor 24 uur. Nou, proberen kraamzorgorganisaties met beeldbellen of het inzetten van een kraamhotel pleisters te plakken. Ja, daarmee kom je natuurlijk niet bij de mensen thuis. Tegelijkertijd is de wereld ook een beetje veranderd. Vaders doen nu ook meer. Ja. Is die kraamhulp altijd nodig? Of is het toch zorgelijk nogmaals, omdat je dus die signaleringsfunctie in huis steeds minder hebt? Kortom, van alles om te bespreken. Het is verontrustend dat de kraamzorg aan huis afneemt, is onze stelling. Hoe was uw kraamtijd? Heeft u voldoende hulp gekregen, vindt u? Hoe vindt u dat we het georganiseerd hebben in Nederland? Denkt u dat het ook in minder uren kan? Bent u onlangs bevallen? Zegt u, nou, ik vond het eigenlijk wel prima dat ze 24 uur langskomen? Of kunt u zich voorstellen dat het voor bepaalde gezinnen juist wel fijn is dat ze langer langskomen? Hoeft dat voor u niet, maar misschien voor iemand anders wel. Dan zegt u, nou, ik vind het wel zorgelijk dat de hoeveelheid kraamhulp afneemt. Laat het ons weten. Bel ons, praat mee. 0800 1101. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. In 2020 werd de mug in 2 woonwijken gevonden, dit jaar in 12. Bewoners krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en ze weg te halen. In landen waar de mug veel voorkomt, kan die infectieziekte als knokkelkoorts overdragen. In Nederland is die kans vooralsnog klein. Volgens Rusland zijn meerdere Oekraïnse drones onderschept. Boven de Krim zouden zeker 10 drones zijn neergehaald. En in de Russische haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee zou met 2 Oekraïnse zeedrones een aanval zijn uitgevoerd. Er wordt daar geen schade gemeld. Vanwege de Koranverbrandingen van de laatste tijd verscherpt Denemarken de grenscontroles. Er is veel boosheid onder moslims over het verbranden van het voor hen heilige boek. Volgens de Deense minister van Justitie is daardoor de veiligheidssituatie veranderd. Meerdere explosies in het land afgelopen nacht. In Amsterdam werden de voor- en achtergevel van een huis weggeblazen door een ontploffing. De bewoner raakte gewond. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden kort na een ontploffing in het noorden van de stad. En later vannacht was er nog een ontploffing in Rotterdam-Krooswijk. En ook bij een huis in Nieuwegein en een bedrijfspand in Den Haag waren ontploffingen. En in 2021 waren zo'n 6000 bedrijven slachtoffer van afpersing met gijzelsoftware. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het vooral ZZP'ers waren. Mogelijk komt dat doordat zij minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma's. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het ziet hier nogal grijs uit. Ja, dat is op veel plaatsen het geval. Niet overal, in delen van Brabant, Gelderland met name en ook in Friesland zien we wat meer gaten in het wolkendek, schijnt de zon af en toe. En in een vrij brede strook over het westen en midden van het land komen verspreid wat lichte buitjes voor. Die lijken wat zwaarder in Zeeland, maar die trekken ook wel weer weg en daarachter zitten dan wel weer wat opklaringen. Het wordt dus een wat wisselend beeld met wolkenvelden, in de loop van de dag wat meer ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag verspreid over het land dus ook een aantal buien, met name in het binnenland. En daar kan vanmiddag ook een keer wat onweer bij zitten en dat dan weer vooral in het zuidoosten. De temperatuur daarbij een graad of 20. En het weekend? Ja, we krijgen een laag drukgebied. Dat lijkt een fractie later te komen dan dat we gisteren dachten. En betekent dat in een deel van de ochtend en in het noordoosten de middag misschien ook nog wel vrij droog gaat verlopen. Met in het noordoosten mogelijk ook nog wel wat zonneschijn. Er zit een nacht tussen waarin het behoorlijk kan afkoelen in het binnenland tot onder de 10 graden. Met kans op mist hier en daar, maar dat lost morgen wel snel op. En dan morgenmiddag, ja, dan gaat het van het zuidwesten uit toch echt regenen. En die regen, daar hebben we een flink deel van de zondag ook mee te maken. Er zullen best wel wat droge perioden. Zijn bewolking heeft de overhand en in het weekend komen de temperaturen niet aan 20 graden. Marco, dankjewel. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orkestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Ja, 10 augustus staat voor extra voorpret. Want naast de jackpot van 14,4 miljoen netto... maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Belastingaangifte doen, ja, het hoort erbij. Maar dit jaar hebben 197.000 mensen het niet gedaan. En dat zijn er bijna twee keer zoveel als vorig jaar, meldt nu.nl. Steve Kobbe is manager inkomensheffingen van de Belastingdienst. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u hoe dat komt? Nou, wij weten eigenlijk niet zozeer hoe dat komt, omdat wij nog midden in het proces zitten. Maar wat wij wel zien is dat wij dit jaar ook meer mensen die uitnodiging hebben gestuurd in het begin van het jaar om aangifte te doen. Hoe komt dat, dat er meer mensen aangifte moeten doen? Nou, dat heeft te maken met de hoogte van de belastingregels, zoals wij die noemen, de parameters. Dus het kan prima zo zijn dat één jaar wat meer mensen en het andere jaar wat minder mensen aangifte moeten doen. Of dat we bijvoorbeeld zien dat er meer of minder ondernemers zich hebben aangemeld. Dat varieert ieder jaar. Ja, en u vermoedt dat er misschien daar een oorzaak zit, omdat er dan mensen een uitnodiging hebben gekregen die even niet weten wat ze ermee moeten of zo? Ja, wat wij dan nu speciaal doen is wij bellen en wij sms'en. En in die telefoongesprekken vragen wij ook heel specifiek aan mensen... hoe kan het nou dat je geen aangifte hebt gedaan? En dat loopt best wel uit elkaar. Sommige mensen zeggen echt, nou ja, ik ben het helemaal vergeten. Of ik had er geen tijd voor. Ik heb bijvoorbeeld midden in een verbouwing gezeten in die 2 maanden... en ik heb er gewoon geen tijd voor gehad. En anderen zeggen inderdaad dat het heel erg moeilijk is. Dat ze in een hele specifieke situatie zitten waar ze eigenlijk niet zo goed uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding gehad. En dan kan het echt wel heel moeilijk zijn om die aangifte in te dienen. En dan komen ze er gewoon niet uit. En wat kunnen jullie voor die mensen doen? Ja, wat wij dan eigenlijk standaard aanbieden tijdens de aangiftecampagne, maar ook nu eigenlijk na de aangiftecampagne, is dat wij ze kunnen helpen. Dus wij nodigen ze dan uit op onze kantoren. En wij helpen ze dan met het invullen van de aangifte. En kijken samen met de mensen hoe we toch die aangifte op de juiste manier kunnen indienen. Ja, want ik kan me voorstellen dat er ook mensen tussen zitten die geld terug gaan krijgen. Dus het is sowieso ook dan in hun belang om het te doen. Ja, het is inderdaad in belang van de mensen zelf om aangifte te doen. Maar het is ook in ons belang, dat wij willen ook graag gewoon de juiste gegevens binnenkrijgen. Ja, maar wat even voor duidelijk, je moet aangifte doen, hè? Ja, klopt. Als je in het begin van het jaar een uitnodiging van ons hebt gekregen, dan kun je die inderdaad niet afslaan en zul je inderdaad aangifte moeten doen. Ja. Dus wat doet u op het moment dat mensen maar blijven weigeren of het gewoon vergeten? Ja, wij sturen eigenlijk in het normale traject een herinnering. Een brief meteen nadat de campagne zeg maar 1 mei is afgelopen. Dan krijg je een aantal weken de tijd om te reageren. Gebeurt dat niet, dan sturen wij een iets minder vriendelijke aanmaning. Ook dan zijn er nog een aantal weken de tijd om toch die aangifte in te dienen. En doe je dat dan uiteindelijk alsnog niet, dan volgt er inderdaad, zoals wij dat noemen, een ambtshalve aanslag. En dan schatten wij het inkomen op de gegevens die wij ter beschikking hebben. Dus dat is dan inderdaad vaak zonder aftrekposten, waardoor mensen geld terugkrijgen. Ja, goed. En bij die ambtshalve aanslag wordt er dan ook een verzuimboete opgelegd. Mensen geven dus aan dat ze soms ook heel moeilijk vinden. Kan dat ook komen doordat ze brieven veel te ingewikkeld vinden? En doen jullie daar dan iets aan? Ja, wij doen standaard naar eigenlijk iedere aangiftecampagne een evaluatie op al onze brieven die we hebben gestuurd, maar ook op ons tv-spotje, ook op eigenlijk het hele proces van de campagne. Kijken wij waar heeft het nou geholpen, waar zien wij nou dat mensen goed op hebben gereageerd en waar minder op. En dan proberen wij ook te evalueren of bijvoorbeeld inderdaad de brieven te lastig zijn en hoe we dat kunnen verbeteren. Zijn er in die groep die dus geen belastingaangifte doet ook mensen die dat al jarenlang niet doen? Ja, wij zien inderdaad dat er mensen tussen zitten die dat jarenlang niet hebben gedaan. En daarbij is het dan ook noemenswaardig dat dan ook de boete wel gaat oplopen. En bij bijvoorbeeld de vijfde keer achter elkaar dat je niet aangifte hebt gedaan en wij moeten die ambtshalve aanslag opleggen, dan is de boete ruim €5.500. En betalen ze die dan ook? Wij zien dan inderdaad dat die soms gewoon betaalt. Nou ja, goed, soms natuurlijk ook niet. Want het is vaak zo, op het moment dat je het vijfde keer in verzuim bent, dan is er meestal ook wel echt iets aan de hand. En dan proberen wij altijd ook door dit soort acties contact te krijgen met iemand. Maar dat wil simpelweg niet altijd lukken. Ja, maar hoe loopt dat dan af? Als die boetes maar op blijven lopen en ze betalen ze niet en er is geen contact? Ja, dat is altijd een hele lastige situatie. En daar proberen wij alles aan te doen om uiteindelijk in contact te komen. Maar ja, als het inderdaad uiteindelijk totaal niet lukt, dan gaan er inderdaad invorderingsmaatregelen spelen. Dus dan gaat het de rechtszaken in? In uiteindelijke situaties zou dat wel kunnen. Maar dat proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen door alles eraan te doen om in contact te komen. En het liefst natuurlijk al zo snel mogelijk en niet pas bij de vijfde keer. Nee. Dank u wel. Steven Kobben, manager inkomensheffingen van de Belastingdienst. De nasleep van een van de sterkste stormen in jaren in China zorgt voor veel problemen. De orkaan Doksuri viel de afgelopen week zoveel regen dat een 140 jaar oud record voor Peking werd gebroken. China-correspondent Gary van Pinksteren, welk deel van China heeft er op dit moment het meest last van? Nou, dat is eigenlijk een gebied wat helemaal in het noordoosten van China ligt, tegen de grens met Rusland en Mongolië aan. Daar komen nu de meeste berichten vandaan van gezwollen rivieren die er al zijn, die er al waren door de hoge regenval. Maar wat nu erger wordt, doordat daar Doksuri, de uitlopers van, die zijn nu in dat gebied. Dus daar komt nu, wordt nu ook heel veel regen voorspeld wat naar beneden komt. En er wordt ook veel onweer verwacht en ook soms zelfs tornado's. Daar zijn ook beelden die je nu ziet, die veel gedeeld worden van een auto die dan op een brug rijdt, maar er zit een gat in die brug inmiddels, in ieder geval in het asfalt van die weg, dat is helemaal weggebroken en die auto valt dan eigenlijk in een laag eronder in die brug. Daar is dus op het moment het meeste aan de hand, maar het is niet de enige plek waar China nog te maken heeft met de gevolgen van die orkaan. Wat doen autoriteiten om mensen te helpen? Nou, vooral mensen proberen te redden als ze ergens gevangen zitten. Dat is nog niet altijd zo makkelijk. Er zijn bijvoorbeeld mensen die in flatgebouwen zitten, waar het water dan tot en met de eerste of de tweede verdieping zelf staat. En waar ze dan dus uit die flatgebouwen gehaald moeten worden. Maar het belangrijkste wat er gebeurt is dat er mensen verplaatst worden. Er zijn bijvoorbeeld in de provincie die zo'n beetje om Peking heen ligt, zijn al 1,2 miljoen mensen verplaatst. En dat gebeurt om twee redenen. Eén reden is als die mensen gewoon gevaar lopen en als ze geëvacueerd moeten worden. Maar het gebeurt ook, en het gebeurt dus zeker ook om Peking en Tianjin en andere grote stedelijke gebieden veilig te houden. Dus dan worden er andere gebieden rondom Peking onder water gezet, zodat het water niet naar Peking komt. En dat is dan, wordt uitgelegd als dat die gebieden een soort slotgracht om Peking heen moeten vormen, om in ieder geval de hoofdstad tegen het water te beschermen. Maar ja, daar is niet iedereen zo blij mee. Nee, want daar is niet iedereen zo blij mee. Daar is ook kritiek op van waarom zouden mensen daar moeten wijken voor de mensen in Peking. Is de ene mens dan meer waard dan de andere? Of heeft hij dan meer rechten dan de andere? Maar dat gebeurt toch wel. De mensen zijn natuurlijk ook bang dat ze dan niet genoeg schadevergoeding krijgen als er dan iets gebeurt met hun bezittingen als ze weg zijn. Ja. Het gaat om record hoeveelheid regen. Maakt het dat extra lastig wel voor die autoriteiten? Ja, dat maakt het zeker extra lastig. Want ze zijn al langer bezig met het ontwerpen van zogeheten sponssteden. De steden die het water beter zouden kunnen opvangen. Maar als het zo heel zwaar regent, dan werkt dat ook niet. En bovendien, China is de laatste tientallen jaren heel snel verstedelijkt. Daar is lang niet altijd rekening gehouden met de afvoer van water, van zware regenval. En gebieden die normaal als een natuurlijke afvoer zouden kunnen gelden voor dat vloedwater, die gebieden zijn voor een heel groot gedeelte liggen nu onder een laag beton of onder een laag asfalt. Dus dat is heel erg lastig. Verder het gaat om een gebied wat ongeveer zo groot is als het Verenigd Koninkrijk. Dus het is een enorm groot gebied. Waar dan veel waterreservoirs ook zitten die nu al vol zijn, die nu eigenlijk al twee keer te vol zijn. Dus daar waar twee keer zoveel water op afkomt en is gekomen dan dat die reservoirs kunnen dragen. Dan zijn er ook nog heel veel aardverschuivingen. Dus daarmee worden wegen ook moeilijker begaanbaar. Zitten gaten dus inderdaad in de weg. En ja, soms staat het water wel 12 meter en in andere gebieden 6 meter hoog. Dus dat maakt het ook heel moeilijk. Je had het net al over mensen in die overloopgebieden die hun huis uit moeten uit voorzorg en die dus zich zorgen maken over krijg ik alle schade wel vergoed? Wat vinden Chinezen van alles wat bedacht wordt nu? Nou, mensen die dus in die gebieden zitten, die Daar is vooral, kijk, wat er dan gebeurt is, je wordt dan ergens anders heen gebracht. Waarheen? Het zijn vaak dan in faciliteiten die de overheid beschikbaar stelt. Maar dan moet je misschien wel een maand zitten wachten tot het water weer genoeg gezakt is dat je naar je huis terug kan. In de wet staat dat je dan maximaal 70% van je kosten vergoed krijgt. Maar ja, mensen zijn is verteld dat ze weg moeten en... Ja, als je huis dan verloren gaat en je krijgt maar een deel van die kosten terug, dat vinden mensen niet prettig. Dus daar wordt op sociale media wel over geklaagd. En daar wordt ook door een belangrijke opiniemaker hier, iemand die vroeger hoofdredacteur was van de Global Times, die heeft ook daarover gezegd, ja, dit kan toch eigenlijk niet. Weet je wel, ten eerste zouden die mensen 100% gecompenseerd moeten worden. En ten tweede zouden ze dus inderdaad hun moeten zijn, hoeven zij niet te wijken voor anderen in Peking. Maar ja, het is wel China, dus af en toe zijn er dit soort geluiden, maar het is heel moeilijk voor mensen om zich daarop te organiseren. En het is ook heel moeilijk om goed zicht te krijgen op wat er nou echt precies in die overstromingsgebieden gebeurt. Het is voor journalisten heel moeilijk om daarbij te komen. En wat de Chinese staatsmedia melden is vrijwel altijd, is het in die zin positief dat het voorbeelden zijn van heldhaftige reddingswerkers die mensen uit benarde situaties halen op vaak heel inventieve wijze. Maar hoeveel onvrede daar nou is, hoe moeilijk het werkelijk gaat en wat de grote problemen zijn, daar is toch heel moeilijk echt inzicht in te krijgen. Dankjewel, China-correspondent Garry van Pinkstra. Ondanks een leeg uitvak waren er volgens RTV Oost toch Twente-fans die in Zweden zagen hoe hun club presteerde. Twente-supporters mochten na de rellen in Enschede van vorige week gisteravond niet bij de wedstrijd tegen Hammarby in het stadion in Stockholm zijn. Maar er waren wel tukkers te vinden in de Zweedse hoofdstad, vertellen ze aan RTV Oost. Dus uiteindelijk kregen we inderdaad maandag het bericht. Dat we zaten met elkaar te kijken van ja, wat doen we ermee? En we dachten van ja, als we dan toch die 5 dagen waren de vlucht natuurlijk geboekt. Appartement, alles was al geboekt. Ik denk nou, dan pakken we die 5 dagjes, dan gaan we gewoon in. En dan er zijn ook wel andere dingen te doen hier. En de fans keken de wedstrijd gisteravond op tv in hun gehuurde appartement. Daar ben je dus heel dichtbij. Maar ja, ze mochten het stadion niet in. En ze zagen wel dat Twente na verlenging met 1-1 gelijk speelde tegen Hammarby. Goed genoeg om door te gaan naar de derde voorronde van de Conference League. Dat Twentse doelpunt werd gemaakt door Sam Stijn. En die kon het niet laten om bij het juichen richting de supporters van de Zweedse club te lopen. Ja, een beetje wraak. Ik hou er altijd wel van. Weet je, ook een beetje twee kanten op. Weet je, ze fluiten ons, schelden ons uit en gooien van alles naar ons hoofd. Dat vind ik ook wel, als je een goal mag maken, dat je wat mag provoceren toch? En wat terug mag doen. En dat vind ik altijd wel leuk. Ja, er zijn ook volgens mij bij de KNVB wat maatregelen in aantocht. Wat ook gaat over hoe spelers zich moeten gedragen in de hele rellen discussie. Maar goed, dit was Sam Stijn's opvatting. In de volgende ronde speelt Twente tegen Riga FC uit Letland. Abu Dhabi organiseert het WK wielrennen in 2028. De Internationale Wielerunie, UCI, heeft het evenement toegewezen aan de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, meldt de Belgische sportzender Sportza. Misschien wel een opvallende keuze, want ja, het is niet echt een land met een wielercultuur. En qua temperatuur is het ook best pittig. Een gemiddelde temperatuur van 40 graden in augustus. Op de fiets niet het beste weer. Nee, misschien dat ze het dan later doen? Dat zou kunnen inderdaad. Ik heb geen datum erbij gezien. Maar nee. De UCI kiest wel vaker voor wat hetere landen. In 2016 was het WK in Qatar. En daar hebben we uiteindelijk ook niet problemen gehoord. Nee, maar dat was, in later. Oktober. Dus wellicht inderdaad dat het dan nu in Abu Dhabi ook gaat gebeuren. 2025 overigens wordt het WK wielrennen door Tanzania georganiseerd. De toekomst van basketbalclub Donar ziet er niet rooskleurig uit, weet de Telegraaf. De Groningse landskampioen vroeg onlangs het faillissement aan vanwege een 4 miljoen euro schuld. Donar dacht een doorstart te kunnen maken. Maar de licentiecommissie van de basketbalcompetitie gaat daar niet zomaar mee akkoord. De commissie wil dat de club eerst alle schuldeisers terugbetaalt. Want anders is het volgens de commissie oneerlijk dat een club zich in de schulden kan steken om dan via een doorstart gewoon weer aan de competitie mee te doen. Donar wil nu met die licentiecommissie van de basketbalcompetitie in gesprek. En het is bevestigd. Ajax heeft voor 14 miljoen euro de Portugees Carlos Borges van Manchester City gekocht. Voor 5 jaar heeft hij getekend in Amsterdam. Borges is een 19-jarige aanvaller die zijn debuut op het hoogste niveau nog moet maken. Want bij Manchester City speelde hij in de jeugdopleiding. Via de clubkanalen van Ajax laat de Portugees weten dat hij verrast was toen hij hoorde van de interesse uit Amsterdam. En hij kiest naar eigen zeggen voor Ajax omdat deze club veel kansen geeft aan jonge spelers. En directeur voetbalzaken van Ajax, Sven Mislintat, zegt dat veel andere clubs Borgers ook wilden hebben. Hij omschrijft hem als een razendsnelle speler met veel lef. James Blunt met Beside You. De visserij in Urk staat onder druk, mede door hoge brandstofprijzen en de regelgeving die verandert. En een deel van de vissers stopt er daarom mee. Toch zien sommige scheepsbouwers nog kansen. Zo bouwt de visserijcoöperatie Urk nu een schip dat mogelijk kan worden ingezet om Russische onderzeeërs op te sporen, zo meldt Omroep Flevoland. Albert Hartman van visserijcoöperatie Urk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Russische onderzeeërs opsporen, hoe kunt u dat doen? Nou, waar het vandaan komt is dit dat onze visserij de laatste jaren onder druk staat. En we zijn veel familiebedrijven verloren de laatste jaar door middel van de sanering. Dus wij zullen moeten gaan naar een transitie van de visserij. De visserij aan zich zit in een moeilijke tijd. Dus we moeten kijken of we de schepen breder in kunnen zetten. Dus u blijft vissen en ondertussen heeft u een soort bijverdiensten. Zo moet ik het zien. Ja, kijk, dat is niet de hoofdzaak. Waar het om gaat is dit dat we graag willen naar het nieuwe vissen. Een nieuwe duurzame visserij. En dan moeten we meebewegen met de tijd waar we in zitten. Door middel van klimaatverandering. Maar ook het aspect met milieu. Dus we willen naar een lage footprint toe. Maar we willen ook meedenken met de veiligheid van ons land. Ja. Maar ook met de dijken en de wateren. Dus u heeft sowieso nieuwe schepen nodig. Die daarvoor geschikt zijn. En dan kun je dat opsporen van bijvoorbeeld onderzeeërs meteen meenemen. Ja, ik had een artikel gelezen dat wij onze defensie die wil gaan investeren op veiligheid van ons land. Nou, dat is een goede zaak natuurlijk, daar staan we allemaal achter. Maar waarom zouden wij daar niet in mee kunnen doen en mee kunnen denken? En hoe werkt dat? Hoe kunt u die onderzeeboten opsporen? Nou, die vissers die zijn de hele week op zee. Dus die zijn bezig met een visserij uit te oefenen. Dus die hebben daar voor de rest ook niks mee te maken. Maar we willen door middel van een black box die schepen allemaal gaan connecten met elkaar. Als we met dat nieuwe type skip en het nieuwe type visserij. En dat kan dan vanuit de wal. En dat kan natuurlijk maar door beperkte mensen ingezien worden, als de visser daarmee instemt. En dan kunnen ze dit detecteren van wat er op de bodem aan de hand is. En met welke techniek gebeurt dat? Nou, dat gaan we doen met een hele nieuwe techniek, de digitalisering, waar alles wordt gemeten. En dat gebeurt, dat gaan we al in België uitrollen, op de Belgische vloot. En we willen dit graag ook gaan doen bij de Nederlandse vloot. Maar zijn het kleine cameraatjes? Is het radar? Wat is het? Nou, waar het mee begint is het. Met een sonar kun je zien wat er op de bodem van de zee gebeurt. Dat doen ze nu ook al, vissers. Mm-hmm. Door de gesteldheid van de bodem te zien, zodat je wel je netten heel houdt en dat je toch vis vangt. Dus dat willen we gaan uitbreiden. Kijk, hoe dat er inhoudelijk uit gaat zien, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Dat zullen we ook moeten bespreken met de overheid, waar wij al mee in gesprek zijn. Dus ja, we hopen dat dit voor de toekomst een hele nieuwe manier van vissen wordt. Want de overheid, Defensie, zijn die enthousiast? Nou, we hebben gesprekken. Nou, ik zit zelf in een visserij-innovatienetwerk. Dat is een platform van de overheid, van de LNV en het RVO. En daar hebben wij over gesproken, samen met Rijkswaterstaat, over de veiligheid van de dijken. En toen heb ik een voorstel gedaan om ook de veiligheid van de zee mee te nemen. En daar zijn ze enthousiast over. En daar zullen we nu mee verder moeten. Dank u wel, Albert Hartman van visserijcoöperatie Urk. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gesagti. Over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goede gemak werd draaierig toen hij in een weeg ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal. Over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1 en word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Algemene Rekenkamer roept politieke partijen op om met simpele verkiezingsprogramma's te komen. En Rusland zegt dat Oekraïne droneaanvallen heeft gepleegd opnieuw. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Oekraïne heeft volgens het Russische ministerie van Defensie met 2 zeedrones de haven van Novorossiysk aan de Russische Zwarte Zee aangevallen. De gouverneur van de regio zegt tegen een Russisch persbureau dat er geen schade of slachtoffers zijn gemeld. In de buurt van de stad werden door Russische bloggers ook ontploffingen en schoten gemeld. In Novorossiysk worden olietankers gevuld met Russische olie voor de export. Boven de Krim zouden Oekraïnse drones zijn neergehaald. De Russen zeggen dat 10 drones zijn onderschept. Nog eens 3 zouden met elektronische maatregelen zijn verstoord. Waar die zijn neergekomen, meldt het Russische ministerie niet. Denemarken gaat de grenzen strenger bewaken vanwege de vele Koranverbrandingen de laatste tijd. Volgens de Deense minister van Justitie is de veiligheidssituatie daardoor veranderd. Reizigers die naar Denemarken willen worden de komende week vaker willekeurig gecontroleerd. Ook in Zweden gelden strengere grenscontroles. In beide landen verbrandt geregeld iemand een Koran in het openbaar, bijvoorbeeld bij een ambassade. En dat leidt tot veel boosheid en protesten in de islamitische wereld. De tijgermug is met een opmars bezig in Nederland. In 2020 werd hij in 2 woonwijken aangetroffen, dit jaar in 12. Bewoners van die wijken krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en die weg te halen. De tijgermug is een stuk kleiner dan de gewone mug en te herkennen aan een wit streepje op de rug. In landen waar de tijgermug veel voorkomt, kan die infectieziekten als knokkelkoorts overdragen. In Nederland is die kans nog klein. De NVWA zet in op grootschalige bestrijding, maar de tijgermug helemaal uitroeien in Nederland zal niet lukken, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Bij een brand en een explosie in een woning in Amsterdam is iemand gewond geraakt, volgens de veiligheidsregio de bewoner. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwegein en Den Haag waren vannacht ook ontploffingen. Daar raakte niemand gewond. En in Rotterdam was het 2 keer raak. Na een van die ontploffingen bij een huis in Rotterdam-Noord kon de politie 2 verdachten oppakken. De gemeente Tubbergen heeft opnieuw werkzaamheden stilgelegd rond het toekomstige AZC in Albergen, meldt RTV Oost. Het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet zonder dat de vergunning daarvoor rond is. Eerder dit jaar was er ook al een vergunning niet op orde, waardoor de werkzaamheden maandenlange vertraging opliepen. Maart volgend jaar worden naar verwachting de eerste asielzoekers in het voormalige hotel in Albergen gehuisvest. Dat is ruim 1,5 jaar nadat het kabinet het hotel had aangewezen als AZC, tegen de zin van de gemeente. Het weer grijs en regenachtig. In het oosten en zuidoosten vanmiddag ook kans op onweer. Tussendoor breekt wel af en toe de zon door en het is ongeveer 20 graden. Het weekend verloopt ook wisselvallig met veel bewolking, geregeld buien en 18 of 19 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg. Er staat alleen file op de A30 van Barneveld naar Ede. Tussen de aansluiting met de A1 en Barneveld heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij Amsterdam staat nu file op de A10 bij Durgerdam. En ook daar is de vertraging een kleine 10 minuten. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Het NOS Radio 1 Journaal. Maak een simpel en uitvoerbaar verkiezingsprogramma. Die oproep aan de politieke partijen doet Ewout Eergang, de waarnemend president van de Algemene Rekenkamer, vandaag in de Volkskrant. Meneer Eergang, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet u die oproep? Nou, omdat we weten dat politieke partijen maken verkiezingsprogramma's. Vervolgens maken we allemaal onze keuze in het stemhokje. En daar horen de politieke keuzes bij die voor iedereen anders zijn. Dus dat is iets waar de Rekenkamer zich natuurlijk nooit mee zal bemoeien. Maar vervolgens gaan een aantal partijen om tafel om een regeerakkoord af te sluiten. En dat regeerakkoord, dat zijn eigenlijk dan een beetje de arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe ministers. En als het dan blijkt dat een aantal van die afspraken niet goed uitvoerbaar zijn, is dat heel moeilijk om dat nog te veranderen. Vandaar dat wij het goed vinden om nu te wijzen op van nu er nagedacht wordt over nieuwe verkiezingsprogramma's, let ook op die uitvoerbaarheid. En dat komt uiteindelijk iedereen ten goede. En wat verstaat u dan onder uitvoerbaarheid? Nou, om u een voorbeeld te geven, bij de Belastingdienst is nog steeds sprake van een groot aantal oude IT-systemen die moeten worden vervangen. En dat betekent dus dat niet alles wat je misschien zou willen in termen van nieuwe belastingmaatregelen goed uitvoerbaar is. En dat er ook voldoende ruimte moet zijn om die oude IT-systemen te vervangen. Ja, en dat lukt niet als je allerlei nieuwe maatregelen moet gaan invoeren. Ja, dus het is belangrijk dat politieke partijen daar voldoende aandacht aan besteden. Betekent het dat die partijen bijvoorbeeld even contact moeten opnemen met in dit geval de Belastingdienst? Van, goh, we hebben dit idee, maar kan dat ook? Nou, het zou heel goed zijn als kandidaat Kamerleden die willen worden herkozen, partijen die na de verkiezingen met elkaar gaan overleggen over een nieuw regeerakkoord, meer met de mensen zouden spreken die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat is de Belastingdienst, kan ook het UWV zijn of een andere uitvoerder. Ga meer om tafel met hen en vraag hen van wat is dit goed uitvoerbaar. En dan kan het soms zijn dat niet het geval is, maar dat met een kleine aanpassing dat veel beter mogelijk is. En het kan ook zo zijn dat je nog eens vraagt van, ja, wij willen dit bereiken. Is er misschien een andere manier om datzelfde te bereiken die beter uitvoerbaar is? Het kan natuurlijk ook remmend werken, omdat instanties helemaal niet zitten te wachten op weer extra werk. Nou, we zien in de praktijk, als rekenkamer controleren we natuurlijk de besteding van publiek geld, dat er meer dan in het verleden beperkingen zijn op wat nog uitvoerbaar is. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van extra mensen. Dat is op dit moment gewoon heel erg lastig. Dus het is niet zo gemakkelijk om te zeggen, we gaan veel meer extra geld uitgeven en daar worden extra mensen voor aangetrokken. En die moeten er wel zijn. Iedereen, of het nou kandidaat Kamerleden zijn, nieuwe ministers, partijen die een regeerakkoord willen sluiten, zullen ook moeten nadenken over, is het wel uitvoerbaar? Dan worden de verkiezingsprogramma's ook al doorgerekend door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Is voor die instanties nog een extra taak weggelegd? Nou, we weten dat bijvoorbeeld het Centraal Planbureau ook kijkt naar die uitvoerbaarheid. Maar dat is niet een juridische uitvoeringstoets door de partijen die het echt het beleid moeten gaan uitvoeren. Om u een voorbeeld te geven, bij het UWV hebben we te maken met een stelsel van uitvoering van arbeidsongeschiktheid wat niet goed uitvoerbaar is. De keuringen kosten veel meer tijd dan vroeger en er zijn te weinig keuringsartsen. Ja, dus het is ook gewoon heel belangrijk om met partijen als het UWV en de Belastingdienst die echt het beleid moeten gaan uitvoeren, te praten. De verkiezingen zijn al in november natuurlijk. Hebben politieke partijen eigenlijk wel voldoende tijd om een echt goed uitvoerbaar programma te maken? Nou, die tijdsdruk is natuurlijk heel groot, dat begrijpen wij ook. En desondanks, het staat politieke partijen nu natuurlijk vrij, die van alle kanten benaderd worden om met mensen die het beleid moeten uitvoeren, met de uitvoerders te praten over wat er mogelijk is. Ja, en ook later, als bijvoorbeeld politieke partijen samen gaan praten over een nieuw regeerakkoord, om alsnog die partijen goed te vragen van wat wij willen, kan dat ook echt? En ja, daar heeft uiteindelijk iedereen belang bij, burgers en bedrijven, met een overheid die beter functioneert. Ook politici zelf die waardering zullen oogsten dat ze werken aan een beter functionerende overheid. Ja, en natuurlijk uiteindelijk ook de mensen die het beleid moeten uitvoeren, dat het ook beter uitvoerbaar is. Dank u wel, Ewout Eergang, waarnemend president van de Algemene Rekenkamer. De tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. De Aziatische mug kan ziektes als knokkelkoorts en Zika overdragen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt die toename dan ook zeer serieus en probeert de mug te bestrijden. Verslaggever Bo Heimissen ging mee met een team in Nijverdal. Goedemiddag. U weet, wij zijn van de NVWA Anticimex, ongediertebestrijding. Dus wij komen even inspectie doen. Op de tijgermug natuurlijk. Ja. We zijn nu in de achtertuin van bewoners in Nijverdal. Hier in de wijk is de mug vorig jaar september aangetroffen. Dan gaan we die kant op. En daarom wordt er nu gecontroleerd of hij er nog steeds is.

Oké, nu sta je ongeveer zo, het boeit niet zo heel veel. Probeer dicht bij je danspartner te eindigen. En niet alleen de salsa-feesten worden drukker, ook de salsa-lessen, waar natuurlijk letterlijk de eerste stapjes worden gezet. Eerst even met z'n allen. Mijn naam is Jayan Autar, 32 jaar jong en ik woon in Den Helder. En dit is uw dansschool, hè Jay? Ja, dit is mijn eigen dansschool, dansschool Salsa bij Jay. Ik heb hem nu al 9 jaar en ik durf wel te zeggen dat het nog nooit zo goed is gegaan. We hebben eigenlijk altijd al een stabiele groei doorgemaakt, maar de laatste tijd was het echt heel, mag ik echt niet klagen. Tweede mambo, alright, go! Hoe komt het volgens u dat salsa populairder is geworden? Wat ik zie is dat echt een stukje sociaal contact, wat mensen echt hebben gemist na corona, dat de mensen echt wel motiveert. Maar ook naast het sociale aspect ook echt een stukje fysieke beweging. Dus dan hoef je niet per se naar de sportschool te gaan, maar je had het ook gewoon hier op de dansvloer. Want zeker op een warme dag als dit, ook al hebben we ventilator staan en staan de deuren wagenwijd open, krijg je het warm en je verbrandt echt calorieën. Ik zie soms van die smartwatches wat mensen hebben verbrand. Het is gewoon een workout, zeker als we wat gewoon lekker doorknallen, dan kan het echt intensief zijn. Weer terug op het feestje in Amsterdam. Summer Breeze Latin Night. En er wordt hier zo hard gedanst en zo hard gezweet dat een summer breeze, een licht windje, wel welkom is. Ik zie natte haartjes en niet van de douche, maar van het zweet volgens mij. We zijn gewoon heel hard bezig. Het is eerlijk zweet. Een verslag van Danny Simons. Reactie aan de redactie. Er ontstaat steeds vaker brand in vuilniswagens door batterijen die bij het huisvuil worden gedumpt. Daarover vertelde Wendy de Wild van de branchevereniging van gemeentelijke afvalinzamelaars. Afval wordt in de vuilniswagen geperst en lithiumbatterijen ontbranden dan spontaan als ze worden gebroken. Luisteraar Sanne vraagt zich af, hoe wordt een batterij dan in een veilige situatie vernietigd? Volgen nog even na bij Wendy de Wild. Hij wordt vernietigd door alle metalen die erin zitten er weer uit te halen. In een batterij zitten allemaal verschillende metalen, cadmium, zink, mangaan, staal, nikkel en nog meer. En die worden er in speciale recyclingbedrijven uitgehaald. En die doen dat op zo'n manier dat die op dat moment niet ontbrandt. Nou, die bedrijven die verpulveren de batterijen en dus in een vacuümoven op 850 graden Celsius. Dat wow. Is wel heet, hè? Ja. Nou, dan zijn ze wel weg, denk ik. Luisteraar Steve heeft nog wel een leuk idee. Batterijen in brand, zet er statiegeld op en niet te zuinig. Nou, daar heeft de branchevereniging ook echt wel over nagedacht, zegt de Wild. Statiegeld is inderdaad een heel mooi middel om te zorgen dat iedereen snapt dat er nog waarde zit aan een product. Statiegeld op batterijen is wel een ingewikkelde infrastructuur die je dan moet opzetten. En met name omdat we zien dat het gros van de batterijen die met lithium gevuld zijn, die zitten ingebouwd in een product. En die komen ook niet altijd van binnen de Europese Unie. Dus dat is best nog wel veel ingewikkelder dan je zou willen. Maar op zich zijn we als inzamelaar zeker niet tegen het idee van statiegeld. Is ook een van de zaken die het kabinet aan het onderzoeken is als het gaat over batterijen. Nou, krijgen we misschien nog dus. Wie weet. Hoe ingewikkeld het ook is. Want het is inderdaad niet hetzelfde als een flesje wat je ergens in kan leveren. Ook in het nieuws vanochtend de aanklachten tegen de Amerikaanse oud-president Trump, die gisteren in de rechtbank in Washington D.C. moest verschijnen. Hij wordt verdacht van het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in 2020 en betrokkenheid bij de Capitoolbestorming in Washington. Het is niet de eerste dag dat we hierover berichten. En luisteraar Nico schrijft: ik beschouw dit als geen nieuws. Het is alleen de aankondiging van een rechtszaak die van start gaat. Overigens gaat het over een ex-president in de Verenigde Staten. Het is toch geen land in Europa? Nou ja, goed, zoals correspondent Rudy Bauma vertelde, maakt Donald Trump echt wel kans om ook weer opnieuw president te worden. Ja. Dus het is meer dan alleen maar een oud-president. Bovendien een oud-president die hiervan wordt verdacht. Dat is ook wel echt nieuws. En interessant. Groot nieuws ook in Amerika. Heeft ook echt wel invloed op hoe die verkiezingen eruit gaan zien. Mm-hmm. En theoretisch zou het kunnen dat Trump in de cel zit en wordt gekozen. Ja, en de WSPNL heeft daar een mooi verhaal over geschreven. Ja. Ik kan nog even terugzoeken de afgelopen dagen wat er allemaal voor betekenis aan zit. Hij kan dus misschien, als hij dan gekozen wordt en in de cel zit, zichzelf gratie verlenen. Althans, ja. dat denkt het Trump-team. Daar denken anderen wel anders over. Dus ontstaat een hele gekke situatie dan. Ja. Als hij al veroordeeld wordt. En dat gebeurt voor de verkiezing natuurlijk. Precies. Maar het heeft ook echt invloed op die verkiezing. Omdat, zoals Rudy vertelde, uit peilingen blijkt, een groot deel van de Republikeinen zou nu dan wel op Trump gaan stemmen. Maar wordt hij veroordeeld, dan zegt een groot deel van niet. Ja. Ja, kortom, genoeg om aandacht aan te besteden. En dan nog een vraag voor jou persoonlijk, Astrid, van luisteraar Marcel. Die hoorde hoe jij vlak voor 6:30 vanochtend je keuzeplaat aankondigde, Saturday in the Park van Chicago. En daarbij zei dat je deze Saturday morgen dus vanwege het weer maar niet naar het park ging. Maar vindt Marcel, regen of zon, in het park zijn is bij elke weersomstandigheid heerlijk. Zeker, en ik ga gewoon ook de hond uitlaten. In het bos dan. Je zeggen in de forest. Ja, maar goed, dat is dan vergelijkbaar. Maar ik had het natuurlijk over de inhoud een beetje van het liedje Saturday in the Park van Chicago. En daar is het mensen die aan het dansen zijn, lachen, ijsjes die verkocht worden. Dat zie ik morgen dan weer niet echt voor me. 3 voor de dag. Landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV spelen in de Kuip om de Johan Cruijffschaal. Dat is de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. De wedstrijd is natuurlijk te volgen bij Langs de Lijn en Omstreken. Een spannende dag in Rusland, waarbij oppositieleider Navalny de uitspraak zal horen in de aanklacht tegen hem wegens extremisme. Correspondent Iris de Graaf legt uit welke straf hem boven het hoofd hangt. Navalny's rechtszaak vindt plaats in de strafkolonie waar hij op dit moment opgesloten zit. Dat is honderden kilometers van Moskou vandaan. Achter gesloten deuren, alles om de zaak zo min mogelijk publiciteit te geven. En Navalny die hoort vandaag hoeveel jaar extra gevangenisstraf hij krijgt. Hij staat terecht voor het oprichten van een extremistische organisatie. En daarom wordt er nog eens 20 jaar tegen hem geëist. En het is al vrijwel zeker dat hij dat vandaag ook opgelegd krijgt. Nou, en tel dat op bij de 11,5 jaar die hij nu al uitzit. Ja, dan lijkt het er niet op dat hij onder het huidige regime van Poetin nog levend uit die gevangenis gaat komen. En de rechter doet uitspraak in de zaak tegen de verdachte van de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchiki. Hij werd doodgeschoten tijdens zijn werk in een buurthuis in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie heeft levenslange celstraf geëist tegen de verdachte. Dat zijn Randall D. en Emilio G. Verslaggever Danny Simons, jij bent bij die uitspraak vanmiddag. Vertel nog eens even, wat gebeurde er ook alweer toen? Ja, daarvoor moeten we even terug naar de januari 2018, een vrijdagavond. Mohamed Bouchiki, de stagiair, die had er net boodschappen gehaald voor het buurthuis, omdat er een kookcursus gegeven zou worden voor jonge kinderen in dat buurthuis. Nou, en toen onder meer die kookcursus bezig was voor die kinderen, kwamen er 2 schutters het buurthuis binnen. En die hebben dus daar Bouchiki doodgeschoten. Terwijl ze het vermoedelijk hadden gemunt op iemand anders, vandaar de naam vergismoord. Namelijk de 19-jarige Gianni L., die een paar maanden eerder al doelwit was van een schietpartij in diezelfde Amsterdamse wijk. Nou, die raakte gewond bij de schietpartij. Net als een onschuldige 20-jarige vrouw die achter de bar stond. En Bouchiki, die overlijdt dus. Voordat jij naar de rechtbank gaat, ga je ook nog even naar die wijk waar dat gebeurde. Weet jij hoe het met de bewoners daar nu gaat? Ja, nog steeds 5 jaar later is die wijk, zijn veel bewoners nog enorm getraumatiseerd. Iedere keer als er weer een schietpartij in het nieuws is, denken veel bewoners aan wat hen overkwam daar in die wijk 5 jaar geleden. Een vrouw die de redactie sprak, die zei ook, ik durf 's avonds niet meer alleen de straat op. Iedere keer als ik iets verdachts zie, noteer ik een kenteken van een auto. Ik vind dat er meer politie zichtbaar moet zijn. Mensen die ontevreden zijn dat er buurtregisseurs iedere keer wisselen, dat die maar voor korte tijd actief zijn in de wijk. Want ja, wat heeft het dan nog voor zin, is de mening die daar heerst. Kortom, al die jaren later heeft deze schietpartij nog steeds daar zijn sporen achtergelaten. We horen jou later vandaag, Danny Simons. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met om 9:30 stand.nl. De stelling vandaag is: het is verontrustend dat de kraamzorg aan huis afneemt. Daar is sprake van. NRC signaleert dat vanmorgen in de krant. Vroeger was het 80 uur, nu is het officieel 48 uur. Maar vrijwel altijd wordt dat 24 uur. Als u mee wilt praten, kunt u meebellen 0800 1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. NPO.